अब तक जाग रहे हो? ये अम्मी की आवाज थी। वो बहुत इनहिमाक से अपना काम कर रहा था जब अम्मी की आवाज ने सुकूत का तसलसल तोड़ डाला। उसने मुड़कर नहीं देखा था। वो यकीनन तहज्जुद अदा करने के लिए उठी थी और बाथरूम के साथ ही चूंकि उसका कमरा था सो वो वजू करने के बाद उसे देखने आ गई थी। वो आजकल रात को बहुत देर तक जागता रहता था। वो अपने हर प्रोजेक्ट के लिए सख्त मेहनत करने का आदी था, लेकिन इस बार एक जुनून था उस पर। उसने वो तमाम हकायक व शवाहद, मुस्तनद गोशवारे और हर वो मुसद्दका रिकॉर्ड जो नूर मोहम्मद की बेगुनाही और मासूमियत को साबित करने के लिए ज़रूरी था को एक जगह इकट्ठा करके उसे फाइल की शक्ल देनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा 2007 से लेकर ता हाल तक के वाकयात उसने खुद कंपोज और कंपाइल करने थे। नूर मोहम्मद ने उसे यही जिम्मेदारी सौंपी थी और वो जी जान से ये करने को तैयार था। उसने उनसे वादा किया था कि वो जब भी इस आखिरी नावल को पब्लिक करना चाहेंगे वो उनकी तमाम तर मुमकिन मदद करेगा। इसीलिए नूर मोहम्मद की कॉल ने उसे बहुत मुतहरिक कर दिया था। ये उसकी ज़िंदगी का पहला जॉइंट वेंचर था और ये कोई रिपोर्ट नहीं थी जो वो एक फ़ाइल में बंद करके दे देता कि उसे नशर कर दिया जाए या उस पर बहस करके उसकी अफादियत दुनिया के सामने जाहिर की जाए, बल्कि ये एक नावल था जिसका आखिरी हिस्सा उसकी मावनत से लिखा जाना था। ये एक सबूत था उन पर्दों का जो जानबूझकर हकायक पर डाल दिया जाता था। ये एक फ़र्ज था जो उसे अपने मुल्क की खातिर अदा करना ही था। सो वो उसे दुनिया के सामने लाने से पहले हर तरह से जांचना चाहता था कि गलती का इम्कान कम से कम रह जाए। इसलिए ये काम न सिर्फ अहम बल्कि दिलचस्प और बहुत अनोखा भी था। उसके लिए दिन रात की अहमियत ख़त्म होकर रह गई थी। नहीं, सोया हुआ हूँ, अम्मी के सवाल पर वो उन्हीं के अंदाज में बोला था। उसकी आंखें मुसलसल डेस्कटॉप पर काम करने के बायस सुर्ख हो रही थीं, लेकिन अभी भी उसका उठने का इरादा नहीं था। वो एक बार फिर से खुद को उस बोझ के तले दबा महसूस करता था जो कुछ साल पहले बिल ग्रैंड के सामने बैठकर उनकी बातें सुनते हुए उसे अपने कंधों पर महसूस होता था। अम्मी की मदाखलत उसे फिलहाल जरा नहीं भाई थी। ये नहीं था कि उसका इर्तिकास टूट गया था, बल्कि उसके दिल का बोझलपन उसके चेहरे से झलक रहा था। काम की अहमियत और अफादियत अपनी जगह, लेकिन इतने सालों बाद भी हालात का जूं का तू होना मायूस कुन था। सो एक मायूसी तो थी जो दिल के किसी कोने से कभी कभी दस्तक देकर उसे कमज़ोर करने की कोशिश करती थी। और वो जानता था कि उसकी अम्मी को दुनिया में किसी से नफरत नहीं थी सिवाय मायूसी के। वो मायूसी को कोई कैफियत नहीं बल्कि जुर्म समझती थी। सलमान नहीं चाहता था कि फिल वक्त वो उनका सामना करे। सारी कौम ही सो रही है बच्चे, अब की आवाज ज्यादा करीब से आई थी। वो दरवाजे में खड़े रहने के लिए उसके कमरे में नहीं आई थी। सलमान ने मुड़कर देखे बिना भी अंदाजा लगा लिया था कि वो उसके बिस्तर पर बैठ गई थी। सोया रहने दें अम्मी, तहज्जुद फर्ज नहीं है, अजान होने दें, नमाज के लिए उठ जाएंगे सब। केक सू माने बात थी और ये कैसे मुमकिन था कि उसकी अम्मी इस बात का जवाब ना देती। इम्तिहान शुरू है बेटा और इम्तिहान आजमाइश होता है। आजमाइश के दिनों में वो चीजें जो फर्ज नहीं होती उन्हें भी फर्ज समझकर अदा करना पड़ता है। यही दूर अंदेशी है, कामयाबी की कुंजी भी और जिंदगी गुजारने की दुरुस्त हिकमत अमली भी। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोली थी। अम्मी आप भूल जाती हैं कि आपको रिटायर हुए काफी अरसा गुजर चुका है। आपने अपनी ग्रेजुएटी भी सारी खर्च कर दी हुई है। इम्तिहान, आजमाइश, कमरा, जमात, गोशवारे, हाजिरी, सब कुछ पीछे रह गया है। इसलिए आप भी लेक्चर देने बंद कर दें, वो चिढ़ कर बोला था। अम्मी उसके अकब में बैठ गई थी और डेस्कटॉप पर नूर मोहम्मद की तस्वीर वाली फाइल खुली थी। वो उसे हटाने के लिए माउस पर क्लिक कर रहा था, लेकिन स्क्रीन जामिद हो गई थी। अम्मी से कुछ कभी ढका छुपा नहीं रखा था उसने, लेकिन काम मुकम्मल होने से पहले कभी बताया भी नहीं था। एक मिनट लगा था मॉनिटर की स्क्रीन से फाइल मिटी। वो रिवॉल्विंग चेयर को घुमाकर उनकी जानिब मुड़ गया था। उसकी पुश्त ने मॉनिटर का अहाता कर लिया था। ठीक है, मैं लेक्चर देना बंद कर देती हूँ और तुम धोखा देना बंद कर दो। वो उसकी आंखों में झांक रही थी, चेहरे पर खफगी भी नुमाया थी। सलमान को उनके अंदाज से हल्का सा झटका लगा और मुस्कुराहट भी होठों के किनारे से कलस कलस कर बाहर निकलने लगी, जिसे उसने सुरत से काबू किया था। मैंने क्या किया है? ये उसका पसंदीदा सवाल था। अपनी अम्मी के सामने बचपन से हर झिड़की, हर नसीहत और हर जवाब तलबी पर वो भीगी बिल्ली बनकर जब ये पूछता था कि मैंने क्या किया है, तो इसका मतलब ये होता था कि उसने वाकई कुछ ऐसा किया है जो अम्मी की पकड़ में आ चुका है। क्या करते फिर रहे हो आजकल तुम? उनका लहजा ही नहीं, अब की बार अंदाज भी बरहम था। सलमान को संजीदा होना पड़ा। वो चंद लम्हे खामोशी से उनको देखता रहा और फिर जैसे उसने हार मान ली। अम्मी, मैंने पहले भी कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे जमीर की मलामत सहनी पड़े। कुछ गलत कर रहा होता तो आपसे पहले यही मुझे झिड़कियां दे देकर मेरा जीना दूभर कर देता। इसलिए बेफिक्र रहें, आपका बेटा अच्छे बुरे का फर्क समझता है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो और फिर मेरा शुक्रिया अदा करो। ये मेरे लेक्चर्स की वजह से ही हुआ है, मैंने ही सिखाया है ये सब तुम्हें। वो मुतासिर हुए बिना बोल रही थी। चलो अब वजू करके भी झूठ बोलेंगे लोग, यही सुनना बाकी रह गया था। आपने तो कभी कलमा पढ़ना भी नहीं सिखाया था। ये तो अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे मेरी दादी माँ को, जिन्होंने मेरी तरबियत की, मुझे परवान चढ़ाया। उसने बाजू फैला कर अंगड़ाई ली थी। चाय की तलब होने लगी थी। मेरे बेटे हो, लफ्जों से खेलना जानते हो ये मुझे पता है। ये हुनर मुझ पर मत आजमाओ। मुझे सिर्फ ये बताओ कि सारी सारी रात जाग कर क्या कर रहे हो आजकल? पहले भी काम तो मशकूक ही थे तुम्हारे, लेकिन अब तो अंदाज ही जुदा है। सारा दिन सोए रहते हो और रात भर जागते रहते हो, और दिन के वक्त कमरा क्यों लॉक रखते हो? वो अभी भी उसी अंदाज में पूछ रही थी। तौबा है अम्मी आपकी जासूसी से। कमरा इसलिए लॉक करता हूं कि आप कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ ना करें। मेरा लैपटॉप तो खोल नहीं सकती आप, लेकिन डेस्कटॉप की शामत ले आती हैं। कंप्यूटर चलाना आता नहीं है आपको और मेरी सारी मेहनत का बेड़ा गर्क कर देती हैं। वो हाथों की उंगलियों को आराम देने की खातिर उन्हें एक दूसरे में फंसा कर चटखाते हुए बोला था। बको मत, ये बताओ तुम आजकल अहदे अलस्त पर काम कर रहे हो ना? उनके एक सवाल में ही सारी कहानी छुपी थी। सलमान अब हंसी नहीं रोक पाया था। धत तेरे की, इस घर में आपसे कुछ नहीं छुपाया जा सकता। आप देसी साख्त की 007 हैं। उसने मुभिम जुमले में बिलाखिर इतराफ कर ही लिया था। जब ये जानते हो तो फिर छुपाते क्यों हो? और मुख्तसर बात करो, तहज्जुद का वक्त खत्म होने से पहले बात खत्म करो। उन्हें अब टाला नहीं जा सकता था। बात खत्म हो गई है अम्मी, आपको पता तो चल गया है कि अहदे अलस्त पर काम कर रहा हूं। पता तो मुझे उसी रोज चल गया था जिस रोज नूर मोहम्मद की कॉल आई थी, लेकिन मैंने तुमसे पूछा नहीं। ये सोच करके तुम खुद ही बता दोगे, लेकिन तुम तो ऐसे कमरा नशीन हो गए हो जैसे कीड़े सर्दियों में हाइबरनेट होते हैं। ये था वो असल मुद्दा जिसके बायस अम्मी तहज्जुद की अदायगी में भी ताखीर बर्दाश्त करने को तैयार थी। आपने ये कैसे सोच लिया अम्मी कि मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा? दरअसल अभी गुत्थियां सुलझी ही नहीं, मैं खुद हर बात से मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल किए बगैर कैसे आपको कुछ बता दूं? वक्त आने दें, सब बताऊंगा आपको, उसने हथियार फेंकने वाले अंदाज में कहा था। अम्मी ने सर हिलाया लेकिन वो कुछ बोली नहीं थी, और यही उन माँ बेटे का तरीक़ेकार था। उसने कह दिया था कि वो वक्त आने पर बताएगा, तो उसकी अम्मी को भी यकीन था कि वो अपनी बात का भरम रखेगा। ये उनकी तरबियत थी जो उन्हें बहुक्म अल्लाह मायूस नहीं करती थी। मैं तहज्जुद अदा कर लूं तो मेरा बहुत वक्त जाया करवाते हो, वो मजीद एक भी लफ्ज कहे बिना उठी थी। फिर उसके थके हुए अंदाज पर नजर डाली। मैं धीमी आंच पर चाय का पानी चूल्हे पर रख देती हूँ, 10 मिनट बाद मग में डाल लाना, वो दाखिली दरवाजे की जानेब बढ़ने से पहले बोली थी। सलमान ने दाएं हाथ की उंगलियां और अंगूठा होठों पर रखकर चूमा था और फिर अपनी अम्मी की तरफ फूंक मार दी थी। वो मुस्कुराहट छुपा कर बाहर की सिमत चल दी। उनके यहाँ मोहब्बत और लाड भी आम रिवायती तरीकों से जरा हट कर राइज थे। उनके कमरे से जाते ही सलमान मॉनिटर की जानेब मुतवज्जा हो गया था। उसे बहुत काम करना था, बहुत सी पुरानी यादें उसके सामने हाथ बांधे खड़ी। हाँ भाई, क्या प्लान है कल का? अब्बू यानी एहसान साहब ने सोफा कम्बेट पर टांगे फैलाते हुए उन सबके चेहरे की जानिब देखा था। शहरोज की वजह से उमर और एमायमा भी यहीं रुकने वाले थे। उमर अपने कमरे की बजाय उनके दरमियान आकर बैठ गया था। आंटी यानी उमर की मम्मी भी अब्बू के साथ ही बैठी सबके खुशबाश चेहरे देखकर मुतमईन से अंदाज में ऊन सिलाई से कुछ बुनने में मसरूफ थी। माहौल बहुत पुरजोश सा लगने लगा था, घर में रौनक लग गई थी। एमायमा कॉफ़ी बनाकर ले आई। उसने कॉफ़ी के मग वाली ट्रे पहले सामने मरकजी मेज़ पर रखी थी और फिर बारी बारी सबके मग उनके हाथों में थमाकर खुद सिंगल सोफे पर नशिस्त संभाल ली थी। इस सारे माहौल में सिर्फ वही थी जो मुरझाई हुई सी लगती थी। हालांकि वो बात बात पर मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा बुझा हुआ था। उमर ने उसे देखा, उसके हाथ में मग नहीं था। उमर ने अपना हाथ ऊंचा करके उससे इशारे से पूछा कि उसका मग कहाँ है। उसने फिर बिला वजह मुस्कुराते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई थी कि उसे ख्वाहिश नहीं है। उमर पूछना चाहता था कि क्यों, लेकिन वह अब्बू की जानिब मुतवज्जा हो गई थी। शहरोज की वजह से सब कल के लिए बहुत पुरजोश अंदाज में मंसूबा बंदी कर रहे थे, पिकनिक वगैरह का इरादा था। शहरोज को ट्रफेलगर स्क्वायर दिखाया, आंटी ने पूछा था। मम्मी वहाँ है क्या देखने वाला? लॉर्ड एडमिरल नेल्सन का मुजस्मा, उसके गिर्द चार शेरों के मुजस्मे और उसके इर्द गिर्द कबूतर ही कबूतर। उमर ने सबसे पहले एतराज़ किया था, कबूतरों की वजह ही से तो वो जगह अच्छी लगती है मुझे, इतने महजब और तमीज़दार कबूतर हैं, पुरसकून अंदाज में इंसानों से लापरवाह होकर अपना दाना दुनका चुनते रहते हैं। उन्होंने नाक की नोक पर आ जाने वाले चश्मे को सिलाई की मदद से ऊपर करते हुए जवाब दिया था, महजब और तमीज़दार नहीं है, भूखे हैं और लालची भी। जब तक दाना हाथ पर रहता है तब तक इंसान की कदर करते हैं, वरना फुर से उड़ जाते हैं। उमर चिढ़ कर बोला था, टावर ऑफ लंदन चलते हैं। अब्बू ने कॉफी का सिप भरते हुए अपनी पसंदीदा जगह का नाम लिया था जिस पर उमर को एतराज था। वहां पर भी कुछ नहीं है देखने वाला, अंदर दाखिल होते ही लंदन के शाही किले का वार्डर आ जाएगा, पहले अपनी तारीफें करेगा, फिर अपने बादशाहों की करेगा और फिर करता ही चला जाएगा। वही कैद खाने, वही जुल्म बर्बरियत की दास्तानें, वही दुनिया भर से चुरा कर और हथिया कर लाए हुए नवादरात और जवाहरात। मुझे नहीं जाना वहाँ, मैं सख्त बोर हो जाता हूँ उधर, वो चिढ़कर बोला था। इतनी अच्छी जगह है, पार्क का मज़ा भी और म्यूजियम का मज़ा भी, देखने को भी बहुत कुछ और सीखने को भी, अब्बू अपने अंदाज में वजाहत कर रहे थे। उमर ने नफ़ी में उंगली हिलाई, नहीं अब्बू, इससे बेहतर है रीजेंट पार्क चले चलते हैं, वहां मजा आएगा। वो उन्हें आमादा करने की कोशिश कर रहा था। इमायमा ने देखा सब कितने खुश और मुतमईन थे। आंटी की तवज्जो का मरकज बज़ाहिर उनकी ऊन सलाइयाँ थीं, लेकिन वो अपने बेटों की बातें सुन रही थीं, मुस्कुरा रही थीं, तमानियत उनके हर उजू से जाहिर हो रही थी। ऊन का गोला फिसल कर ज्यादा खुल गया था। अबू इसे पकड़ कर उसके गिर्द जायद खुली ऊन बांधने लग गए थे। उसके सास ससुर की एक अजीब सी केमिस्ट्री थी, वो एक दूसरे की बात बिन कहे समझ जाते थे। आंटी अब्बू के बगैर खाना नहीं खाती थीं, अब्बू उनके हाथ का खाना ही खाना पसंद करते थे। आंटी को एक छींक आ जाती तो अब्बू अपने हाथों से कहवा बनाकर लाते थे, बार बार पेशानी छूकर देखते कि कहीं बुखार तो नहीं हो गया। अब्बू को ज़ियाबीतस थी, लेकिन मीठा खाने के शौकीन थे तो आंटी अक्सर नेट से उनके लिए शुगर फ्री डिज़र्ट बनाने की तरकीबें ढूंढती रहती थीं, या फिर टीवी पर ज़ियाबीतस के लिए कोई टोटका या घरेलू नुस्खा देखने को मिलता तो बहुत एहतमाम से उसे अपनी डायरी में तहरीर करती थीं और अब्बू को वो सब बना कर भी देती थीं। रात को दोनों एहतमाम से गर्म दूध में शहद मिलाकर पीने के आदी थे और उस वक्त गर्म दूध करने की जिम्मेदारी अब्बू ने अपने सर ले रखी थी। पाकिस्तानी चैनल पर लगने वाले सीरियल भी वो लोग ज़रूर देखते थे और फिर उस पर सैर हासिल बहस भी करते थे। उनकी इमामा के लिए ये सब छोटे छोटे मोहब्बत के इजहार बहुत अनोखे थे। उमर भी उसके हक में बहुत अच्छा था, उसका ख्याल रखता था, उससे मोहब्बत करता था, उसे वो इज्जत देता था जिसकी वो हकदार थी। लेकिन आंटी और अब्बू के दरमियान की केमिस्ट्री उसे न जाने क्यों अजीब से एहसास में मुबतला कर देती थी। उसके अम्मी अप्पू के दरमियान कभी कुछ नॉर्मल नहीं रहा था। वो दोनों एक दूसरे को बिना जरूरत मुखातिब भी नहीं करते थे। होश संभालने के बाद से अब्बू अक्सर अपने कामों के लिए उसे या फिर मुलाजिम को ही मुखातिब करने के आदी थे। एक दूसरे के करीब बैठे तो उसने उन्हें कभी भी नहीं देखा था। एक अजीब सी नादीदा चपकलिश हमेशा उनके रिश्तों में महसूस होती थी। दूसरे उम्र रसीदा शादीशुदा जोड़ों की बाहमी हमाहंगी इसीलिए उसे चौंकाती जरूर थी। आंटी तो उनके घर की मलका थीं। अब्बू उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपने फर्ज अव्वलीन समझते थे। उमर और उमेर भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो खुद भी बेटों पर जान छिड़कती थी। उमर एक रोज मिलने नहीं जाता था तो बेचैन होकर कॉल करती थी कि वो खैरियत से तो है। इमामा ये सब देखती थी, महसूस करती थी और सोचती थी, कैसा कीमती सरमाया होते हैं बेटे। मां का मान, उनकी आंखों की रोशनी, उनके दिल का सुकून। उसने गहरी सांस भरी। आंखें नम सी होने लगी थीं। वो बिला वजह मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे मुस्कुराया नहीं गया था। उसने दोबारा से उनकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेनी चाही। अब्बू, पहले टावर ऑफ लंदन चलते हैं, फिर रिजेंट पार्क चले जाएंगे। शहरोज भाई के लिए तो हर जगह नई होगी, तो उनको तो अच्छा ही लगेगा, उमेर कह रहा था। वो लोग शायद कुछ फाइनल कर चुके थे। इमामा को एकदम से घुटन सी महसूस हुई। आजकल उसकी तबीयत भी मजीद खराब रहने लगी थी। सुबह से शाम तक भूख लगने के बावजूद कुछ खाया नहीं जाता था। खा लेती थी तो मतली की कैफियत होने लगती थी। ये तो खैर रूटीन की बातें थी। इस हालत में सबके साथ ऐसा ही होता था। आंटी उसको समझाती रहती थी, उसका ख्याल रखती थी। इमामा के लिए असल परेशान कुन चीज मूड स्विंग्स थे। उसे बिला वजह गुस्सा आने लगता था। बेजारी से जितना कतराती थी उतना ही बेजार रहती थी। उमर से बिला वजह झगड़ने का दिल करता रहता था। उसे लगता था कि वो उसके भाई के मामले में लापरवाही बरत रहा है। वादा करने के बावजूद उसे तलाश करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं कर रहा। उसे शहरोज के साथ सैरो तफरी की बातें करता देखकर वो उकताहट सी महसूस कर रही थी। इसीलिए खामोशी से सबके दरमियान से उठकर किचन के छोटे से दरवाजे से बाहर आकर बागीचे की जानेब उतरने वाली सीढ़ी नुमा चबूतरे पर बैठ गई थी। उसने अकब में दरवाजा भी बंद कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि घर के अंदर से आने वाली आवाजें उसके अंदर उठने वाली आवाजों को दबाकर खामोश करवा दें। अंदर की निस्बत बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। वो घुटनों में मुंह दबाकर बैठ गई थी। वो उस वक्त कुछ नहीं सोचना चाहती थी, हत्ता कि अपनी अम्मी को भी नहीं। ये एक अजीब बात थी कि इस हालत में उसे अपनी अम्मी का दुख पहले से कहीं ज्यादा दुखी रखता था। वो अपनी हालत देखती थी तो वो सोचती थी कि अम्मी भी इसी हालत से गुजरी होंगी। उन्होंने जब औलाद की खुशी देखी होगी तो वो भी इन्हीं मराहिल से नबर्दादमा हुई होंगी। और फिर जब ये सोचती थी कि इन सब हालात को सहने के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं आया था, बेटा खो गया था और बेटी ब्याह दी थी, वो अभी भी उतनी ही तन्हा थी जितनी कि एक बे औलाद माँ होती है, तो दिल बेहद बोझल हो जाता था। ऐसी सूरत में उसका दिल किसी काम में नहीं लगता था। उसका दिल चाहता था बस अम्मी कहीं से उड़कर आ जाएं और वो उनको गले से लगा ले, किसी छोटे बच्चे की तरह उनको तसल्ली दे, उन्हें यकीन दिलाए कि अम्मी, अल्लाह आपकी गोद का सुख आपको ज़रूर लौटाएगा, आप परेशान ना हो अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी की याद हर वक्त उसे घेरे रखती थी। ऐसी सूरत हाल में दूसरे लोगों का हंसना बोलना भी चुपता था। सास ससुर की एक दूसरे के साथ लगावट भी जख्मों पर छिड़के जाने वाला नमक महसूस होती थी। तन्हा मयसर आते ही आंखें भी भर आती थीं। औलाद के दुख माँ बाप के लिए बेहद तकलीफ देह होते हैं, लेकिन बाज़ औकात माँ बाप के दुख औलाद के लिए ज्यादा तकलीफ देह हो जाते हैं। उसे बैठे चंद मिनट ही गुजरे थे जब अकब से चरचराहट की आवाज के साथ किचन का जाली वाला दरवाजा खुला था। उसने जरा सा मुड़कर देखा था। उसके अंदाजे के ऐन मुताबिक उमर हाथ में मग थामे उसके करीबी सीढ़ी पर आ बैठा था। तुम बाहर क्यों आ गए? इमायमा ने अब की बार उसकी जानिब देखे बिना सवाल किया था। यही तो मैं पूछने आया हूं कि तुम बाहर क्यों आ गई? वो उसके सवाल को टाल कर बोला था। मुझे घुटन सी हो रही थी, उसने कहा था। मुझे भी, उमर ने उसी के अंदाज में कहा था। इमायमा कुछ नहीं बोली। क्या बात है, क्या हुआ है? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो पूछ रहा था। इमायमा पहले ही बोझल दिल लिए बैठी थी। उसे मजीद रुलाने का वो सारा सामान अपने साथ लेकर आया था। आवाज में फिक्रमंदी, अंदाज में अपनायत और आंखों में मोहब्बत। सितम दर सितम ये कि उसके कंधे पर बाजू भी रख दिया। औरत की सारी रमजें अजीब हैं। मर्द रोने की वजह ना पूछे तब भी रोती हैं, और अगर पूछ ले तो भी रोती हैं। इमायमा की आंखें पहले से ज्यादा तेजी से भीगी थीं। वो सर झुकाकर अपने पांव की जानिब देखने लगी। आंसू तेजी से बहने लगे थे। उमर ने उसके गिर्द बाजू मजीद सख्ती से रखा था और उसे अपने करीब किया था। क्या हुआ है यार? अच्छा, नहीं जाएंगे हम टावर ऑफ लंदन, जहां तुम कहोगी वहां चले जाएंगे, लेकिन तुम रोना तो बंद करो। वो शरारती अंदाज में उसे चिढ़ा रहा था। इमायमा ने बाएं हाथ की पुश्त से आंखें साफ की। उमर की बात सुनकर हंसी तो नहीं आई थी, लेकिन रोने की वजह भी तो कोई नहीं थी, सो आंसू रोक लेना ही ठीक था। उमर, मेरा भाई मिल जाएगा? वो अपने ही हाथ की पुश्त पर चमकने वाले आंसुओं की नमी को देखते हुए सवाल कर रही थी, और उमर अब जाकर समझा था कि वो रो क्यों रही है। उसने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा था। मेरा दिल कहता है कि जरूर मिल जाएगा, वो कतईत भरे लहजे में बोला था। इमायमा ने उसकी जानिब देखा और फिर अपनी झुंझलाहट छुपाए बगैर बोली, अल्लाह का निजाम तुम्हारे दिल के मुताबिक नहीं चलता। उसके दिल में खफगी इस बात की थी कि वो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा है। वो चाहती थी कि अब जबकि शहरोज भी आ चुका है तो दोनों मिलकर कोई अमली कदम भी उठाएं। तो फिर तुम मुझसे मत पूछो इमायमा, अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह चाहेगा तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। वो अभी भी उसकी खफगी समझे बिना तसल्ली दे रहा था। उमर, अल्लाह पर भरोसा है, मगर तवक्कल का हुक्म भी ऊंट बांधने के बाद का है। तुम कोई प्रैक्टिकल एफर्ट भी तो करो, तुम एक बार तो लौटन जाओ, वो इल्तिजा भरे लहजे में कह रही थी। उमर ने आंखें सुकेड़ कर उसके अंदाज को देखा और फिर यकायक जैसे उसके उलझे और उकताए हुए रवैये की वजह समझ में आ गई थी। तुम लोगों ने कोई प्रोग्राम फाइनल कर लिया है क्या? उमर ने उसके बेड पर बैठते हुए पूछा था। उमर इमायमा उठ कर गए तो चची और चाचू भी सोने की गर्ज से अपने कमरे में चले गए थे। उमर भी अपने कमरे में आ गया था और शहरोज का भी लैपटॉप पर कुछ चीजें गूगल करने का इरादा था, सो वो भी उठ गया था। लेकिन उमर फिर उसके पास आ बैठा था। तुम लोग गए नहीं घर? मैं तो समझा था तुम चले गए हो। शहरोज ने सरहाना कमर के पीछे अड़सते हुए सवाल किया था। उसने अभी लैपटॉप गोद में रखा ही था। उमर और इमायमा उसकी वजह से रोज रात का खाना इधर आकर खाते थे और फिर लेट नाइट तक यहीं रहते थे। निकलने लगे थे बस, मम्मी इमायमा को कोई नसीहतें करने लग गई तो मैं तुम्हारे पास आ गया। मैंने पूछा था कल का क्या प्रोग्राम फाइनल किया है। मुझे क्या पता, तुम लोग जानो, मैं तो मेहमान हूं, जहां ले जाओगे चला जाऊंगा, वो तसाहुल से पांव फैलाते हुए बोला था। मेरी बात गौर से सुनो, इमायमा बहुत परेशान है यार, इसलिए कल लौटन चलते हैं। सुबह सुबह निकलेंगे, संडे की वजह से अब्बू देर से उठेंगे तो उनकी गाड़ी पर चले जाएंगे, और इमायमा के भाई का पता करके उनके उठने से पहले ही वापस आ जाएंगे, वो अपनी प्लानिंग बता रहा था। शहरोज ने कंधे उचकाए, उसे प्रोग्राम कुछ ज्यादा भाया नहीं था। हम वहां जाकर क्या करेंगे, क्या पता करेंगे, मेरा मतलब है हम क्या कहेंगे उनसे, उसने बात मुकम्मल किए बिना ही छोड़ दी थी। उसके चेहरे पर तजब्जुब था जिसे उमर ने भांप लिया था। क्या हुआ, तुम नहीं जाना चाहते मेरे साथ? उमर ने सवाल किया था। शहरोज ने बुरा सा मुंह बनाया। सहाफी मैं हूं, कहानियां तुम बनाते रहते हो। मैंने कब कहा कि मैं नहीं जाना चाहता तुम्हारे साथ? जज्बाती क्यों हो रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर टाइम ही 9:15 वाला हो गया था, तो मैंने सोचा शायद। उसने बात अधूरी छोड़ दी और उसी के बिस्तर पर आड़ा तिरछा लेट गया। ये 9:15 वाला कौन सा टाइम होता है? शहरोज ने सवाल किया था। उमर हंसा। वो अपने दोस्तों में अक्सर यही जाती इख्तरा वाली इस्तेला इस्तेमाल करते थे, जिसका मतलब किसी दूसरे की कन्फ्यूजन, खफगी या आदम दिलचस्पी को जाहिर करना होता था। 9:15 यानी ब्लैंक, सीधे सपाट, बिना किसी दिलचस्पी के, उलझे उलझे तासुरात, जैसे मेरी बात सुनकर तुम्हारे चेहरे पर आ गए थे। उसने वजाहत की। दिलचस्पी तो है मुझे, लेकिन उलझा हुआ भी हूं, क्योंकि कुछ मुअम्मा सा है ये सारी कहानी। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे इस किस्से में कुछ झोल है। मैं इसे झूठ नहीं कह रहा, लेकिन मेरी अकल नहीं मानती। अजीब उलझन सी है, और फिर लोटन जाकर भी हम कहेंगे क्या? हमें एक शख्स के मुतालिक पूछना है जिसके बारे में हम कई सालों से कुछ नहीं जानते। तुमने मुझे बताया था कि तुम और इमामा वहां जा चुके हो। उसके मुतालिक पहले भी वहां जाकर सुनगुन लेने की कोशिश करते रहे हो। किसी ने पहले भी कुछ नहीं बताया। जरा सोचो, वो शख्स नूर मोहम्मद अगर वहां होता तो वो एक बार तो खुद भी अपनी बहन से मिलने की कोशिश करता ना। वो अगर वहां है तो किसी से उसे भी तो सुनगुन मिली होगी कि उसकी बहन उसे तलाश कर रही है। शहरोज ने अपने दिल की सारी बात उसे बता दी थी। सच तो ये है शहरोज कि तुम गलत नहीं कह रहे। मेरे पास भी कोई ज्यादा हौसला अफजा रिपोर्ट नहीं है, कोई मुस्तनद मालूमात भी नहीं है। इमामा के पास जो नंबर था ना, वो उसी बहाली सेंटर का है जहां बकौल इमामा के उसका भाई कभी मुकीम रहा था। हमने वहां फोन किया और एक बार वहां गए भी थे। वो किसी पाकिस्तानी शख्स का सेंटर है, उन्हीं से इमामा की 2-3 बार फोन पर बात हुई थी। ये तस्दीक तो उन्होंने की है कि नूर मोहम्मद नाम का वहां एक मुअज्जन है, लेकिन ये बात भी उन्होंने ही की थी कि नूर मोहम्मद के मुतालिक लोटन जाकर पता करें। वो कोई हतमी बात भी नहीं बताते। वो वहां की जामे मस्जिद में मुअज्जन रहा है। इमामा 2-1 बार वहां गई है और एक बार मैं भी गया था, लेकिन कभी किसी से कुछ ठीक से पता नहीं चल सका। एक बार तो मस्जिद को ही ताला लगा हुआ था। 1-2 बार जो लोग मिले हैं वो खुद कंफ्यूज्ड लगते हैं, कोई भी हतमी बात नहीं बताता। मैं तो वहां अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़कर आया था कि किसी को पता हो तो हमें कॉल करके बताए, लेकिन अभी तक कोई खैर खबर, कोई इत्तला नहीं मिल सकी। शहरोज ने सारी बात सुनकर सर हिलाया। उसे हकीकतन इस कहानी में अभी तक कोई जान महसूस नहीं हुई थी। तुम कुछ भी कहो उमर, कन्फ्यूजन तो है इस सारी कहानी में, उलझने हैं काफी, हकीकत का आंसर जरा कम ही लगता है। उसने पुरसोच अंदाज में उमर का चेहरा देखते हुए कहा था। उसने इमामा से अभी तक बराह रास्त कोई बात नहीं की थी, कोई तसल्ली दी थी ना कोई आस दिलाई थी, लेकिन इसके बावजूद उसके वजूद पर छाई हुई बेचैनी वो महसूस कर सकता था। मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं कोशिश तर्क भी नहीं करूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उस शख्स के मुतालिक कोई भी इत्तला, कोई खैर खबर पता कर सकूं। मैं तस्लीम करता हूं कि कुछ उलझने हैं, लेकिन मैं इमामा से भी ये बात नहीं कह सकता कि उसके भाई की तलाश मेरे लिए मुअम्मा है, क्योंकि ये किसी XYZ की बात नहीं है, उसके सगे अकलौते भाई की बात है। उमर का लहजा पुरअज़्म था। शहरोज ने उसे देखा और फिर गहरी सांस भरते हुए कंधे उचकाए थे। चल यार, ठीक है, चले चलते हैं, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा ना। उसने हामी भरी थी। वो अगले दिन सुबह ही वहां पहुंच गए थे। उमर के इनकार के बावजूद इमामा उनके हमरा आ गई थी। उमर ने मम्मी से रात ही कह दिया था कि वो शहरोज के साथ बोट सेल यानी पुरानी अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए लगाई जाने वाली मंडी जाने का इरादा रखता है, इसलिए अब्बू से गाड़ी लेना भी दुश्वार साबित नहीं हुआ था और उनकी जानिब से मजीद कोई सवाल जवाब भी नहीं हुए थे, क्योंकि बोट सेल इतवार बाजार की तरह पहले आइए पहले पाइए के उसूलों पर चलती थी, सो जल्दी निकलना ही मुनासिब था। वो वहां पहुंचे तो मस्जिद को फिर ताला ही लगा हुआ मिला था। लेकिन फिर मुलहिका गली के कोने पर मौजूद पोस्ट ऑफिस में पूछने पर वहां पर काम करने वाले एक शख्स से मुलाकात हुई। उनका नाम इस्तकलाल बेग था और ताल्लुक बांग्लादेश से था। उन्होंने बताया कि वो इसी मस्जिद में पार्ट टाइम रजाकाराना तौर पर खिदमात सर अंजाम देते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। नूर मोहम्मद इस वक्त अपने घर पर होंगे, आप कुछ देर इंतजार कर लें तो नमाज़े जोहर के वक्त उनसे मुलाकात मुमकिन हो सकेगी, उन्होंने मुशफ़िक लहजे में कहा था। उनकी बात सुनकर इमामा के चेहरे पर अस्तराब और मुस्कुराहट एक साथ चमकी थी। यहाँ पर नूर मोहम्मद नाम के शख्स ही मुअज्जिन है ना, वो जो ब्लैकबर्न से आए थे? उसने तस्दीक करनी चाही थी क्योंकि अभी तक पूछगछ करने पर शकूक व शुभात से भरी आरा ही मिली थी। इस्तकलाल बेग के अंदाज में इस्तकामत थी। इमामा को काफी हौसला हुआ था उनकी बात सुनकर, आज तो कोई अच्छी खबर जरूर मिल जाएगी। ये मामा तो कोई भी नहीं हल पर कर पाया कि कहां से आए थे, पर उनका नाम नूर मोहम्मद ही है, वो मुस्कुराते हुए बोले। इमामा ने चूंकि उर्दू में बात की थी इसलिए वो भी बंगाली और उर्दू का मिला जुला जुमला बोले थे। इमामा को ठीक से समझ में नहीं आया लेकिन उमर जरूर समझ गया था। हमारे लिए यही काफी है कि वो नूर मोहम्मद हैं, हम उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन और पुरुमीद हैं। ये उनकी बहन है, बहुत अरसे से उनसे नहीं मिली हैं। उसने उनको बताया था। वो सोच रहा था कि अगर इस्तकलाल बेग नूर मोहम्मद को ज़ाती तौर पर जानते हैं तो उसकी बहन का हवाला मज़ीद कारामद रहेगा, और यही हुआ था। उन्होंने हैरानी से उन सबके चेहरों को बारी बारी देखा। उनकी कोई बहन नहीं है, वो अपने तासुरात बिना छुपाए हुए बोले थे। मैं उनकी बहन हूं, मेरा यकीन कीजिए, इमामा तड़प कर बोली। आप उनकी बहन नहीं हो सकती, वो इस्तेहजाइया अंदाज में बोले थे। उनका अंदाज अजीब लगा था उन तीनों को। इमामा मजीद कुछ कहना चाहती थी लेकिन शहरोज ने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया ताकि उसे खामोश रहने का सिग्नल दे सके। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्या हम उनसे मिल सकते हैं, वो बोला था। आप अपनी गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करें, मैं उनको फ़ोन करता हूँ। उन्होंने अपना सेल फोन जेब से निकाला था। वो तीनों वापस गाड़ी में आ बैठे थे। इमामा तो औरत जात थी और फिर उसके गुमशुदा भाई के मुतालिक पहली बार कोई मुसद्दिका इत्तला मिली थी। उसका जोश और खुशी तो समझ में आती थी मगर फितरी तौर पर शहरोज़ और उमर भी काफ़ी वलवला सा महसूस करने लगे थे, लेकिन आसाब में तनाव सा भी था, जैसे किसी अंधे के तोहफे की पैकिंग खोलने से पहले वाली कैफियत होती है, ऐसी ही कैफियत उन पर छाई हुई थी। कुछ देर बाद इस्तकलाल बेग ने उन्हें मस्जिद का दरवाज़ा खोलकर हॉल से मुलहिका एक हुजरे में बिठा दिया था ताकि वो वहाँ बैठकर इंतज़ार कर सकें। आधा घंटा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ा था और फिर एक शख्स अंदर आता दिखाई दिया था। उसका रंग सुर्ख सफ़ेद था, चेहरे पर घनी स्याह दाढ़ी थी, उसकी आंखें किसी कदर बेरौनक लगती थीं, उनमें कई सवाल छुपे थे। शहरोज ने हैरानी से उमर की जानिब सवालिया अंदाज में देखा और उमर इमामा को देखने लगा, वो भी मायूस नजर आती थी। उमर के तने हुए आसाब में मजीद झुंझलाहट सी हुई। बॉल गोल में जाने से पहले जैसे हवा में मुअल्लक महसूस होता था। उन तीनों के चेहरे पर सवालिया निशान चमकने लगा था। आप नूर मोहम्मद हैं, शहरोज ने सबसे पहले खामोशी को तोड़ा था। नहीं, उस शख्स ने सर हिलाते हुए नफी में जवाब दिया था। उन तीनों के आसाब एकदम ढीले हो गए थे। इमामा ने थूक निगलकर हलक को तर किया, उसकी हालत सबसे बुरी हो रही थी। हिजान और तनाव उसकी कैफियत के पेश नज़र वैसे भी अच्छा नहीं था। हमें नूर मोहम्मद से मिलना था, ये भी शहरोज ही ने कहा था। इमामा और उमर तो खामोश ही हो गए थे। उस शख्स ने सर उठाकर उनकी जानिब देखा, वो उनसे ज़्यादा तनाव का शिकार नज़र आता था। उसकी आंखें भी कुछ उलझी उलझी कहानियां सुनाती महसूस होती थीं। वो तीनों उसके चेहरे की जानिब देख रहे थे। मेरा नाम जैनुल आबिदीन है, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, उसने कहा था। उसकी आवाज में भी वही अस्तराब था जो उसके चेहरे से छलक रहा था। इमाइमा ने उमर के हाथ पर हाथ रखा था। ऐसी सूरत हाल का सामना तो कभी उसे तब भी नहीं करना पड़ा था जब उसके रिजल्ट अनाउंस होते थे। नूर मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है, उस शख्स ने उनमें से किसी की जानिब देखे बगैर कहा था। या अल्लाह! अब की बार इमाइमा ने तड़प कर उमर की जानिब देखा, जबकि शहरोज और उमर बेयकीनी से एक दूसरे को देखने लगे थे। मेरा भाई जिंदा है उमर, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इमाइमा ने ठोस लहजे में उससे कहा था। वो घर आ चुके थे और उन दोनों को इमाइमा को संभालने के लिए कोई खास जतन नहीं करने पड़े थे। तवक्का के बरक्स इमाइमा बहुत कंपोज्ड रही थी। वो सारा रास्ता रोई थी, ना ही उसने कोई सवाल किया था। वो किसी सोच में घिरी महसूस होती थी। दिल तो उन दोनों के भी भोजल थे और दिल में सवालात और खदशात भी थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। घर में तो उमर ने अभी तक ये जिक्र भी किसी से नहीं किया था कि इमाइमा अपने भाई को तलाश करती फिर रही है। वो सोचने लगा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो इमाइमा के लिए अफसरदा तो था, लेकिन जहन में ये कशमकश भी थी कि मम्मी को जाकर बताना चाहिए ताकि फौदगी के बाद वाली दुआएं मगफिरत वगैरह करवाई जा सके, या फिर पाकिस्तान में इमाइमा के वालदैन को किस तरह ये बुरी खबर देनी थी, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। इमाइमा को अकलौती बेटी होने की हैसियत से इस मौके पर उनके पास होना चाहिए था। उन्हें संभालने के लिए किसी करीबी अजीज का वहाँ होना बहुत ज़रूरी था। वो ड्राइविंग के दौरान भी इमाइमा को तसल्ली या दिलासा नहीं दे पाया था, क्योंकि वो पैसेंजर सीट पर बैठी थी और घर वापस आकर उमर के किसी भी दिलासे को उसने सुना ही नहीं था। उसने इस ख्याल को ही रद्द कर दिया था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम खुद सोचो, एक शख्स कहता है नूर मोहम्मद ही यहाँ का मुअज्जिन है, एक कह देता है नहीं वो नहीं है, फिर एक तीसरा आदमी आता है और वो कह देता है कि नूर मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है। मेरा दिमाग तो माऊफ हुआ जा रहा है, वो चिढ़ कर बोली। इमाइमा, मेरा ख्याल है वो लोग झूठ नहीं बोल रहे, उन्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने की। उमर ने उसके करीब काउच पर बैठते हुए तहम्मुल भरे लहजे में कहा था। इमामा के भड़कने का खतरा था और हुआ भी यही। उसने मजीद चिढ़कर उसकी तरफ देखा। उमर प्लीज, अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूं, मैं नहीं मान सकती कि मेरा भाई। वो फिक्रा अधूरा छोड़कर उठ गई थी। फिर उसने छोटी तिपाई पर पड़ा अपना बैग उठाकर उसमें से अपना मोबाइल निकाला था। वो किसी का नंबर तलाश कर रही थी। शहरोज फ्लोर कुशन पर बैठा था और उन दोनों के चेहरे देख रहा था। उसको तो इस सारे वाक़े पर सिर्फ कहानी का गुमान हो रहा था, लेकिन चूंकि वो ये बात परमला कह नहीं सकता था, इसलिए खामोशी से उनको देखने और सोचने में मगन था। नूर मोहम्मद का असल किस्सा क्या है? मैं आपको बता चुका हूं कि नूर मोहम्मद इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि नूर मोहम्मद ही क्यों, उस आम से शख्स में क्या बात है? इस सवाल का जवाब यह है कि सिर्फ नूर मोहम्मद ही नहीं है, बदकिस्मती से ये साजिश इतनी सादा नहीं है। ऐसे लातादाद लोग हो सकते हैं और होंगे भी, जिनके मुतालिक आपको आने वाले सालों में पता चलता रहेगा कि वो कैसे इस साजिशी दायरे में खुद बखुद फंसते चले गए। तीसरी दुनिया के गरीब और बिलखसूस इस्लामी ममालिक से लातादाद लोग हर साल यूरोप, कैनेडा, अमेरिका आते जाते रहते हैं। उनके मुतालिक हर मुल्क एक ठोस जामे पॉलिसी रखता है। इस मुल्क के शहरियों को उस पॉलिसी पर कितने ही एतराज़ात क्यों ना हों, यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सिलसिला रुकता नहीं है और रुक सकता भी नहीं है, क्योंकि ये मैन पावर है। इसकी भी माशी निज़ाम में एक अहमियत है। ये किसी भी मुल्क की मईशत के धारे को रवा दवा रखते हैं। नूर मोहम्मद इसी निज़ाम का हिस्सा बनकर अपने मामू के साथ सन 2000 में इंग्लैंड आया था। उस वक्त भी लोगों के बारे में एम्बेसी में मालूमात रखी जाती थी, रिकॉर्ड मौजूद होते थे, और ये सिलसिला अब भी जारी है। ये एक तरह की सिक्योरिटी है, इस पर किसी को मशकूक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये मालूमात लीक आउट हो जाएं और उन्हें कहानी घड़कर बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाने लगे, तो ये बात किसी ऐसे अंसर की तरफ इशारा ज़रूर करती है जिसके मकासद गैर कानूनी और ख़तरनाक हो सकते हैं। अफसोस सद अफसोस कि मुसलमानों के मुतालिक ऐसे अनासिर काफ़ी सरगर्म हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक नूर मोहम्मद को एक एनजीओ ने स्पॉन्सर किया था, लेकिन ये बात सिर्फ नूर मोहम्मद के मामू जानते थे। यह आपको सुनने में बेशक अच्छी ना लगे, लेकिन ये कोई हैरान कन या अनोखी बात नहीं है। बहुत सी एनजीओस तालीम के नाम पर स्कॉलरशिप्स, ग्रांट्स और लोन्स ज़रूरतमंद तलबा को फराहम करती हैं। इनका दायरा कार 2000 में वसी था और अब तो वसी तरीन हो चुका है। आपके मुल्क में धड़ाधड़ वज़ाइफ तकसीम किए जा रहे हैं। लोग हाथों हाथ सूद पर कर्जे लेकर अपनी औलादें यूरोप में इल्म हासिल करने के लिए भेज रहे हैं। गरीब ज़रूरतमंद तलबा को इमदाद दी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि यह गलत है, ये सोचना आप लोगों का काम है। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि फतवा जारी करूँ। मैं आपको सिर्फ इस निज़ाम को समझने के लिए ये सारी बातें बता रहा हूँ कि असल में नूर मोहम्मद के मामू ने उसके वालदैन के इल्म में लाए बग़ैर ऐसी ही एनजीओ को नूर मोहम्मद को स्पॉन्सर करने के लिए दरख्वास्त दी थी। उसका तालीमी रिकॉर्ड तो अच्छा था, वो पोजीशन होल्डर था, वो स्कॉलरशिप का मुस्तहक था, लेकिन उसकी जहनी हालत ऐसी थी कि आसानी से ग्रांट नहीं मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने ये कहानी बढ़ा चढ़ाकर खुद बयान की थी कि नूर मोहम्मद को उसके वालिद किसी लड़की के साथ अफेयर की बिना पर जहनी और जिस्मानी टॉर्चर करते रहे हैं और इसीलिए वो अपने हवास खो बैठा है। उसे माहौल बदलने की अशद ज़रूरत है ताकि वो अपनी तवानाई को मजबूत तरीके से इस्तेमाल कर सके। ये कहानी बहुत दिलचस्प थी। इसमें हमदर्दियाँ समेटने, मुसलमान वालदैन की तरबियत की खामियाँ गिनवाने और किसी इस्लामी माशरे की घुटन को जाहिर करने के बहुत ज़्यादा इम्कान थे। उस एनजीओ को ये कहानी और नूर मोहम्मद काफ़ी पसंद आए। एक बात तो यकीनन आपके इल्म में होगी कि ऐसी एनजीओज ना तो सिर्फ आपके मुल्क में एक्टिव हैं और ना ही अब एक्टिव हुई हैं, ये एक अरसे से सिलसिला जारी है। वो काम जो पहले ईसाई मिशनरी किया करते थे, वही काम ये एनजीओज ज़्यादा मौसर और बेहतर तरीके से सरंजाम देने लगी हैं। इनका बुनियादी मिशन ग्रास रूट लेवल तक राय अम्मा को अपने मफाद और हक़ में नरम करना होता है। ये वाली एनजीओ जिसने आपको मशकूक किया है, इसकी इब्तिदा अफगानिस्तान से हुई थी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस खित्ते यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुतहरिक होने से पहले ये और उन जैसे बहुत सारे अनासिर लातीनी अमेरिका के ममालिक यानी वेंजुएलिया, पनामा, कोलंबिया, जनूबी एशिया के ममालिक यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, गल्फ रियासतें यानी सऊदी अरेबिया, मुत्तहद अरब अमारात और अफ्रीका के बहुत सारे गरीब ममालिक यानी युगेंडा, घिनी, सूडान, अलजायर, सोमालिया वगैरह में मुतहरक रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इन एनजीओज या रफाही इदारों के मकासद क्या होते हैं? क्या वाकई ये किसी मुल्क की आवाम की मोहब्बत में वहाँ अपने नेटवर्क मजबूत करते हैं? अगर कोई होशमंद इंसान ऐसा सोचता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ रूए ज़मीन पर कोई नहीं होगा। उन्होंने तवक्कुफ़ किया था। सलमान ने मुंह खोला, वो कुछ कहना चाहता था ताकि ये साबित कर सके कि वो होशमंद है, बेवकूफ़ नहीं है। उसे इस नाम नहाद जदीद रफाह आमा के सारे नेटवर्क की खबर है और वो तो पहले ही जानता था कि बैरून मुल्क से आई इमदाद कभी अवामी मफाद के लिए नहीं हो सकती, लेकिन उसका मुंह खुला ही रहा। सच्चाई यही थी कि वो इतना भी बाखबर नहीं था। वो दिल ही दिल में जानता था कि बिल ग्रांट जो कुछ उसे बता रहे हैं वो बहुत चौंका देने वाली खौफनाक हकीकत थी। ये इदारे नए ज़माने की ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं और ये दुनिया को दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया या रेडिकल इस्लाम जैसी असलाहत से जितना भी खौफजदा करें, ये एक अटल हकीकत है कि उनको चलाने वाली क़ुव्वतें वही हैं जो पहले हुआ करती थीं। बरतानिया, अमरीका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ममालिक वही पुराने हैं और उनकी दौड़ें अभी भी उन्हीं अमीर तरीन खरबों अरबों कमाने वाले ख़ानदानों के हाथों में ही हैं जो इस दुनिया के असासों और वसाइल को अपने आबा की मीरास समझते हैं। और एक बात आप इस गलत फहमी से निकल आएँ कि यह ख़ानदान सिर्फ यहूदी हैं, नहीं, इस हम्माम में सब उरियां हैं। इसमें ईसाई, हिंदू, बुद्धिस्ट और मुसलमान सब शामिल हैं। ये सब वही लोग हैं जो दुनिया के वसाइल पर अपना हक समझते हुए ऑक्टोपस की तरह इंसान को जकड़े रखना चाहते हैं। ये वही हैं जो कभी वन वर्ल्ड ऑर्डर तख्लीक करके दुनिया को अमन व आश्ति का गहवारा बनाने की बात करते हैं और कभी ग्लोबलाइजेशन के नाम पर दुनिया की आंखों में मिट्टी झोंकते हैं, कभी कॉरपोरेट कल्चर जैसे दिल लुभाने वाले अल्फाज इस्तेमाल करके इंसानों की मंडी में राज करते हैं। ऑयल रिफाइनरीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड, सनती जोन, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, फूड चेन्स, सब के सब इनके फैलाए हुए जाल हैं। इनके मालिकान का बुनियादी मकसद भी एक है, हुक्मरानी। इनकी जंग बज़ाहिर इंसान से है भी नहीं, वो अल्लाह के साथ दू बदू मुकाबलों में मसरूफ हैं। दरअसल इंसान वाहिद का तसव्वुर कभी ठीक से समझ नहीं पाया, वो अहदे अलस को समझ ही नहीं पाया। अल्लाह एक है, था और रहेगा, इसका मतलब यही है कि वही इख्तदार आला है। उसने जो चीज़ अपने इख्तियार में कर ली, आपका इख्तियार नहीं है कि आप उस पर किसी किस्म का इख्तियार जता सकें। ये दुनिया, इसके वसाइल और इन वसाइल पर पलने वाला इंसान, हजरत इंसान, ये अल्लाह की चीज़ें हैं। हम सब अल्लाह की चीज़ें हैं। उसे, सिर्फ उसे हक है कि वो जब चाहे, जिसे चाहे और जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, किसी अमीर ख़ानदान, किसी रफाही इदारे या किसी ताकतवर मुल्क को ये हक दिया ही नहीं गया कि वो इंसान को चीज़ की तरह इस्तेमाल कर सके। अब आप ज़रा रब्बे कायनात की अता पर गौर करें कि वो अपने सिवा किसी दूसरे को ये हक देता है तो वो खुद इंसान है जिसे वो खुद मुख्तार पैदा करता है और उसे उसके हर अमल के लिए आज़ाद छोड़ता है और सिर्फ एक अहद करता है। वो पूछता है, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? इंसान इकरार करता है और फिर जब वो दुनिया के चेहरे पर नमूदार होता है तो सब भूल जाता है। वो एक बार फिर खामोश हो गए थे। इस सारी तवील गुफ्तगु में पहली बार सलमान को सुबकी का एहसास हुआ। वो इस शख्स को किस बुनियाद पर मुसलमान समझने से इनकारी था? वो उससे बेहतर अल्लाह के हक को समझता था, वो खुद को बहुत मजबूत समझता था, लेकिन उस सफ़ेद फाम ने उसकी बुनियादों को हिला कर रख दिया था। दुनिया बहुत खूबसूरत है लेकिन ये कसौटी भी है। जब एक सबक पढ़ाया जाता है तो वो सुना भी जाता है, उसकी आजमाइश भी ली जाती है ताकि आपको जांचा जा सके, आपको इम्तियाजी नंबरों से कामयाब ठहराया जा सके। अल्लाह ने आपको एक ही सबक खुद पढ़ाया है और वो अहदे अलस्त है। आपको इम्तियाजी हैसियत चाहिए, आपको कामयाबी चाहिए, तो आपको इन फितनों से, इन आजमाइशों से बचकर गुजरना है, दामन बचा कर चलना है। ये पुले सिरात से पहले वाला पुले सिरात है जो यहाँ से सर झुका कर एहतियात से हर बातिल कुव्वत को शिकस्त देकर धीरे धीरे कदम उठाता गुजर गया, वो इंशाअल्लाह रोज़े आखरत बेखतर सर उठाकर पुले सिरात से गुजर जाएगा। इसलिए इन बातिल कुव्वतों को पहचानना बेहद ज़रूरी है। अलमिया ये है कि ये पहले से कहीं ज़्यादा मुतहर्रिक और सरगर्म हो चुके हैं। उन्होंने हाथ आपस में रगड़ कर उन्हें अपनी दाढ़ी पर फेरा था। वो एक बार फिर मजहब से रियासत पर आ गए थे। इन बातिल कुव्वतों का एक ही तरीक़ाकार है, ये एनजीओज और दूसरे रफाही इदारों की शक्ल में बड़ी दिल की तरह फैल जाते हैं। इनके दो बुनियादी हथियार हैं, ये लोग पैसा पानी की तरह बहाते हैं, वसाइल का खुलकर इस्तेमाल करते हैं और इनका अखलाक दिल मोह लेने वाला होता है। ये किसी भी रियासत में अपनी मीठी जबान से, अपनी मोहब्बत से वहाँ बसने वाले लोगों का दिल जीतते हैं और फिर उन्हें अपनी जानिब रागिब कर लेते हैं। ये लोगों के मसाइल सुनते हैं, उनका तदारुक करते हैं या फिर तदारुक करने की यकीन दहानी करवाते हैं। आम इंसान के मसाइल सेहत, तालीम, खुराक, अमन व अमान तक महदूद होते हैं और ये इदारे जब इन्हें हल करने की कोशिश करते हैं तो माशरों में खुद बखुद इनकी जगह बनती जाती है। वो काम जो लाखों हथियार नहीं कर पाते, वो इनका इखलाक कर देता है। ये यूथ को, यानी 16 से 25 साल की उम्र के लोगों को टारगेट करते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह से जड़ों में फैल जाते हैं कि किसी को खबर ही नहीं होती और इनके सब काम आसान हो जाते हैं। अवाम में जब उनकी एक अच्छी खासी गुडविल बन जाती है तो फिर ये अपने प्रेशर ग्रुप्स बना लेते हैं। ये इतने ताकतवर हो जाते हैं कि किसी भी रियासत के मुख्तदर आला ना होते हुए भी न न सिर्फ आवाम बल्कि हुकूमतों पर भी हुकूमत करने लगते हैं। ये अपने मफाद की खातिर रियासतों के वसाइल का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, हुक्मरानों से अपनी मर्जी के काम करवाते हैं, अपनी मर्जी के कवानीन बनवाते हैं, बड़े बड़े इदारों में अपनी मर्जी की भर्तियां करवाते हैं। जहां रकम खर्च करके बात बनती है वहां रकम खर्च करते हैं, जहां रकम नहीं खर्च कर सकते वहां ब्लैकमेल करके काम निकलवाते हैं। और जब ये दोनों हरबे काम नहीं करते तो फिर हुकूमतों की बेदखली, कत्ल व गारत, अमन व आमा के मसाइल पैदा किए जाते हैं। उनकी बातें ख़त्म नहीं हुई थीं लेकिन सलमान का हौसला ख़त्म हो गया था। ये बहुत खौफनाक हकायक थे जो किसी भी अक्लो शऊर रखने वाले इंसान को दहला कर रख सकते थे। मिस्टर सलमान हैदर, अब इन सब हकायक के तनाजुर में अपने मुल्क की सूरत हाल को जांच लीजिए। आपको मुझसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप खुली आंखों के साथ 21वीं सदी की इब्तिदा से लेकर अब तक के हालात का जायज़ा ले लीजिए। हर चीज़ आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगी और फिर आपको हैरानी नहीं होगी क्योंकि नूर मोहम्मद को क्यों, किस लिए और किस तरह ट्रैप किया गया है। मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान का असल सरमाया यहाँ की यूथ है जो हर साल मशरूम की तरह फल फूल रही है। नई नस्ल जो वाकई किसी मुल्क की तकदीर को बना और बिगाड़ सकती है, उसे ये बातिल क़ुव्वतें अपने जाल में जकड़ कर बर्बाद कर रही हैं। एनजीओज ने भी 16 से 25 साल की उम्र के लड़कों को टारगेट किया है क्योंकि उनके जहनों को बदलना आसान होता है। नौजवान नस्ल जज्बाती होती है, निडर होती है और तजुर्बात करने या मुहिमों में हिस्सा लेने से घबराती नहीं है। उनको उनकी असास से हटाने के लिए बहुत से जराए ढूंढे गए। वो हर वसीला जो जहनों को बदल कर रख दे, एनजीओज, मीडिया, टेक्नोलॉजी, सोशल एक्टिविस्ट, अदीब, शायर, असातज़ा, हर वो इदारा जो नस्लों को बनाने में माविन हो सकता है उसे अंदर से खोखला करके अपनी मावनत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एनजीओज और रफाही इदारे लोगों के दिमागों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं कि उनका अकीदा इब्तिदा से ही गलत था। ये उन्हें यानी यूथ को दो कौमी नज़रिए को बेबुनियाद कहने का दर्स देते हैं। ये बताते हैं कि तमाम मज़ाहिब एक ही हैं, कि जिंदगी, भूख, जिन्स, नींद और मौत के अलावा किसी दूसरी चीज़ को इंसान की बुनियादी ज़रूरत नहीं समझते। ये मीडिया के ज़रिए नाच गाने, रोमानवी दास्तानें और आधे अधूरे कपड़ों में मलबूस अदाकार दिखा दिखा कर यूथ को कल्चर लेस कर रहे हैं, जो सकाफत के नाम पर औरतों को घर से और फिर कपड़ों से बाहर आने को हकूक़े नस्वां करार देते हैं। ये उन्हें यानी यूथ को सिखा रहे हैं कि मज़ाहिब ज़ाती मामला होते हैं और ज़ाती मामले दिलों या कमरों तक महदूद होते हैं, उन्हें घरों बाहर लाने या फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं तो इस्लाम को घर में ही रखें। माशरे में निकलकर इस्लाम की बात करना किसी दूसरे के मज़हब के मानने वाले की तौहीन है, इसलिए मज़हब पर बात करना बदअख़लाक़ी है। ये इस बात की तरगीब देते हैं कि किताबों में अलिफ अल्लाह और बे बिस्मिल्लाह पढ़ाना शिद्दत पसंदी को हवा देने के मुतरादिफ है, जो उन्हें समझाती है कि अल्लाह को भगवान कहो या यजदान, उससे मुराद अल्लाह ही होती है। दाढ़ी और पर्दे का दर्स देने वाला रेडिकल है और रेडिकल का मर जाना ही बेहतर है। आपकी नई नस्ल इन बातिल क़ुव्वतों के हाथों परवान चढ़ रही है और ये सब अपना निर्फ से ज्यादा काम कर चुके हैं। सन 2000 से 2005 तक यहाँ सेक्युलर सोच तेजी से परवान चढ़ना शुरू हुई है। 3 साल बाद यानी 2010 में यहाँ की 25% आबादी खुले आम सेक्युलर हो चुकी होगी और 2015 में 50% लोग सेक्युलरिज्म को ही असल इस्लाम और सेहतमंद माशरे की ज़रूरत करार देने लगेंगे। ये किसी भी रियासत के खिलाफ की जाने वाली बदतरीन साजिश है कि उसकी नई नस्ल को उसके अकायद से हटाकर उसमें अपनी मनपसंद सोच इंजेक्ट कर दी जाए। सेक्युलर सोच इस मिट्टी को रास नहीं आ सकती, ये इसके लिए सख्त नुकसानदेह है। आँखें खोलें, आप एक जरखेज तरीन मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। वक्त की ज़रूरत को समझें, अपने दुश्मनों को पहचानें और कोई ठोस कदम उठाएं, वरना वो खामोश हो गए थे जबकि सलमान गंग रह गया था। उसके पूरे वजूद में सनसनी सी फैल गई थी। एक मुहिब वतन इंसान के लिए ये सब नाकाबिल बर्दाश्त था। मैंने जितना रिसर्च किया है मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस मुल्क में सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है। इस मुल्क में तरक्की करने के बहुत से गुण हैं یہ قطن غریب ملک نہیں ہے، یہاں کا کپڑا اور ہوزری کئی ممالک کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں کے آم، مالٹے اور چاول کے لیے لوگ دن گن گن کر انتظار کرتے ہیں۔ یہاں تیل، گیس اور سونے جیسے خزینے مٹی کے سینے میں دبے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا مالا مال ملک ترقی کیوں نہیں کرتا، اور پھر میں اسی نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ یہاں جتنی مایوسی ظاہر کی جاتی ہے وہ سب مصنوعی ہے۔ میرے جیسے لوگوں سے، نور محمد جیسے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں لکھوانے کی وجہ بھی دراصل مایوسی پھیلانا ہی ہے۔ نور محمد کی کہانی اس ڈونر این جی او کے لیے بے پناہ کشش کا باعث تھی جو ان کے ماموں نے سنائی تھی۔ گزشتہ کچھ سالوں سے ہر وہ قصہ جو اس معاشرے کی گھٹن کو ظاہر کرے، یہاں کی یوتھ کو مایوسی سے ہمکنار کر دے، کو ہوا دی گئی ہے اور دی جا رہی ہے۔ اسی لیے خوشی خوشی نور محمد کو اسپانسر کیا گیا، اور اس کے متعلق جو بھی معلومات تھی وہ گھڑی نہیں گئیں، صرف تلاش کی گئیں، کیونکہ ان کے ماموں نے خود سب بتا دیا تھا، اس کا ریکارڈ بھی رکھا گیا۔ مجھے لگتا ہے یہ کہانی تب ہی تخلیق کر لی گئی تھی جب نور محمد کو گرانٹ دی گئی، لیکن میں اس بارے میں 100% پریقین نہیں ہوں۔ بہرحال نور محمد روچڈیل آ گئے۔ یہاں پر آ کر کہانی میں ایک اور ٹوسٹ آیا۔ نور محمد روچڈیل آ کر یکدم مذہب کی جانب راغب ہونے لگا۔ اس کی ذہنی حالت کچھ عرصہ ٹھیک رہی، لیکن اسے الوژنز ہونے لگے۔ اس مرحلے پر وہ این جی او جس کے پاس آپ نے ریکارڈ دیکھا، نے اس ساری کہانی کے کاپی رائٹس اس اشاعتی ادارے کو فروخت کر دیے جن کے لیے میں بھی کام کرتا ہوں۔ میں پہلی مرتبہ اپنے ناول کے سلسلے میں ہی نور محمد سے متعارف ہوا تھا۔ یہ ناول اب 90% مکمل ہو چکا ہے، میں 10% پر کام کر رہا ہوں۔ میں اس ناول کو کسی قیمت پر ادھورا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس ناول نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میں اس کا کریڈٹ اسی لیے نور محمد کو دیتا ہوں۔ میں نے جب اس ناول کی کہانی ترتیب دینی شروع کی تو میں اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا تھا، لیکن اب میں یہ بات حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نور محمد کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ بخور یعنی خوشبو عرب کلچر میں اگربتی کی طرح جلا کر خوشبو پیدا کرنے والی جڑی بوٹی کی بہت اہمیت ہے، اسے بخور کہتے ہیں۔ جیسا آدمی کسی کی مستقل دعاؤں کے حصار میں ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا پسندیدہ بندہ بھی ہے۔ آپ خود بتائیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم ہر روز ملتے ہیں؟ کیا ہمیں ہر انسان سے محبت اور انسیت ہو جاتی ہے؟ کیا ہم ہر شخص کی مدد کرنے کے لیے اپنا وقت اور پیسہ خرچ کر کے غیر ممالک کا سفر کرتے ہیں؟ آپ، میں اور صوفی سیف اللہ کیوں نور محمد کے لیے اس قدر پریشان ہوتے ہیں؟ قسمت والے ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں نور محمد جیسے بیٹے، اور قسمت ہی ہے جو ہیروں کو مٹی کے مول بکواتی ہے۔ میں جب نور محمد سے ملا تو وہ دنیا کو منکر ہو چکا تھا۔ میرا ماننا ہے کہ اللہ کو دنیا کا انکار پسند نہیں ہے، ورنہ کوئی ایک نبی تو دنیا سے منکر ہوتا۔ دنیا کا منکر منکر انسان ہونے لگتا ہے، اور یہ بات قدرت پسند نہیں کرتی۔ انسان جب انسان سے اکتا جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ خود اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے، یا خود اپنے آپ سے گم ہو جاتا ہے۔ یہ مایوسی ہے، اور مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں قدرت اپنا ایک خودکار بحالی نظام متحرک کرتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ انسان جب بھی کہیں بھٹکنے لگتا ہے یا مایوس ہونے لگتا ہے تو قدرت ایک خودکار نظام کے تحت حد الامکان کوشش کرتی ہے کہ اسے بھٹکنے سے بچایا جا سکے۔ قدرت کے ذرائع کچھ بھی ہو سکتے ہیں، شمال سے آتی گرم موسم کی شدت کو کم کرتی ٹھنڈی ہوا، تاریکی کو چیر کر دنیا کا چہرہ روشن کرنے والی سورج کی پہلی کرن، اپنی خوراک کو ذخیرہ کرنے کے مقصد سے افقی دیوار پر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی چیونٹی، یا پھر ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے سنبھل جانے والا انسانی وجود۔ کہنے کو یہ بہت چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب آپ کو عہد الست کی یاد دلاتے ہیں، کہ آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ ایک اللہ ہے جو ذرے سے لے کر کائنات تک کے سارے نظام کو آپ سے پوچھے اور آپ کو بتائے بنا متحرک رکھتا ہے۔ آپ مایوس کس سے ہیں؟ اس اللہ سے جو کیڑے کو زمین سے، جانوروں کو فضا سے، اور مچھلی کو نمی سے زندہ رہنے کا عنصر عطا فرماتا ہے۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہوئے تھے۔ سلمان کو پہلی مرتبہ ایک عجیب سا احساس ہوا، اس کا دل ایک انوکھی سی کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ وہ یہاں کسی مذہبی موضوع پر دیا جانے والا درس سننے تو نہیں آیا تھا، وہ تو خالصتاً ایک سیاسی سازشی ماحول کی खुशबू सूंघता उस शख्स के सामने आ बैठा था, जबकि वो कितने अच्छे तरीके से उसे मायूसी से बचने के तरीके सिखा रहा था। वो शख्स जो अभी बाकायदा मुसलमान नहीं था, लेकिन उसके पास हुनर था। वो किसी भी शख्स के सामने अल्लाह की वहदानियत बयान करने की अनोखी सलाहियत से मालामाल हो चुका था। उसे उस पर रश्क आया। माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा मकसद आपको कोई रूहानी कहानी सुनाकर बोर करना नहीं था। मैं सिर्फ उन साजिशी अनासिर से मुकम्मल तौर पर पर्दा उठाकर आपके सामने सारी हकीकत वाजे करने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको समझाना चाह रहा था कि नूर मोहम्मद वो नहीं है जो आप समझकर यहां तक आए हैं। नूर मोहम्मद वो है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये शख्स आपके लिए बहुत खुशबख्ती की अलामत हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत से साजिशी अनासिर को वक्त से पहले बेनकाब कर सकते हैं, जो आने वाले सालों में पाकिस्तान के लिए मजीद नुकसान का बायस होंगे। आप हिम्मत करें, मेरा साथ दें, तो नुकसान से बचाया जा सकता है। और मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो दुनिया में अल्लाह के नाम पर लिया गया था। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अल्लाह के नाम पर दी गई तो चवन्नी अठन्नी नहीं जाया होती। कोई मुल्क कैसे होगा? सलमान की आंखें भीगने वाली थीं। उसने खुद को संभाला। अब की बार उसे अपने आप पर रश्क आया। अल्लाह ने उसे किसी अच्छे काम के लिए चुन लिया था। हमें नूर मोहम्मद को तलाश करना चाहिए, काफी रात हो चुकी है, उसने बाउजलत कहा, क्योंकि अगर वो कुछ ना बोलता तो आंसू टपकने का खदशा था। बिल ग्रैंड के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। मुझे लगता है सुबह होने वाली है, वो बोले थे। सलमान ने सर हिलाया और हिलाता चला गया, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं सका था। नमी कहीं अभी भी आंखों में दुबकी बैठी थी। नूर मोहम्मद कहाँ चला गया? उसने सवाल किया था। मेरे पास ठोस सबूत हैं कि वो अल महाजरून के लिए काम कर रहा है। वो अपने आप को छुपा रहा है, अपनी शख्सियत को छुपा रहा है। वो झूठा है। कि सलमान हैदर था। नूर मोहम्मद ने हैरानी से उस जुमले को हजम किया था। वो सोने की गर्ज से कमरे में चला गया था, लेकिन अचानक क्यों नींद नहीं आई थी। वो दोबारा से उनके साथ बैठने के लिए अपने कमरे से निकल कर आया था, लेकिन वहां जो गुफ्तगू हो रही थी उसने उसे बाहर ही रुक जाने के लिए मजबूर किया था। उसे जल्द ही समझ में आ गया था कि गुफ्तगू का मरकज वही है। वो मेरे बारे में इस तरह बात क्यों कर रहा है, उसने सोचा था। उसे पहले हैरानी और फिर दिली दुख हुआ कि उसका दोस्त उसके बारे में ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन उसे हैरत नहीं हुई थी। लोटन में रहते हुए एक प्रैक्टिकल मुस्लिम होने का मतलब ही रेडिकल मुस्लिम था, और रेडिकल मुस्लिम को सभी जिहादी समझते थे। ये वो इस्तेलाह थी जो अक्सर उन नमाजियों के लिए इस्तेमाल हो रही थी जो बाकायदगी से मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए आते थे। सफ़ेद फाम नौ उम्र लड़के नमाजियों को चिढ़ाने के लिए लफ्ज़ कसरत से इस्तेमाल करते थे। बर्दाश्त करने के बावजूद नूर मोहम्मद के पूरे जिस्म में खून की गर्दिश तेज होने लगी थी। वो समझ भी नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। आप अहमद मारूफ नहीं हैं, आप कन्वर्ट नहीं हुए हैं, आपका नाम बिल ग्रैंट है। ये सलमान हैदर की आवाज थी। वो मजीद कह रहा था, आप अपने नॉवल के लिए मवाद हासिल करने के लिए उस शख्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नूर मोहम्मद की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। नूर मोहम्मद के तलवों में यकदम जलन शुरू हो गई थी। उसने अपनी गर्दन को खुजाकर अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश की थी। उसके दो खैरख्वाह नजर आने वाले दोस्त उसके साथ क्या कर रहे थे? उसके लिए अंदर कमरे से सुनाई देने वाला हर जुमला सिर्फ जुमला नहीं था, बल्कि इंकशाफ था। उसकी तबीयत का खिलजान बढ़ने लगा। उसे खफा होने का पूरा हक था। उसके वजूद पर हैरत, परेशानी, खफगी और बेदिली एक साथ नाजिल हुई। मैं अहमद मारूफ नहीं हूं, मैं बिल ग्रांट हूं, ये अहमद मारूफ की आवाज थी। नूर मोहम्मद दरवाजे से मजीद दूर हुआ। उसका मुंह जैसे खुला का खुला रह गया था। अहमद मारूफ की इस बात ने उसका सारा हौसला और हिम्मत सलब कर ली थी। वो एक लम्हे की ताखीर किए बगैर अपने कमरे में वापस आ गया था। ये कमरा अहमद मारूफ और वो दोनों मिलकर शेयर करते थे। वो कुछ देर बिस्तर के सामने इधर उधर टहलकर अपनी उंगलियां चटखाता रहा, और फिर उसने बिना सोचे समझे अहमद मारूफ की अलमारी खोलकर वो बैग देखा था जिसे अहमद मारूफ अपनी जान से अजीज रखते थे। नूर मोहम्मद को यकीन था कि इसी बैग में उसका नॉवल का मुसविदा है जिसका उनवान अहदे अलस्त है। यही नॉवल फिलहाल उसे फसाद की जड़ लग रहा था। इसी नॉवल की वजह से अहमद मारूफ उसे धोखा दे रहे थे। उसने वो बैग बाहर निकाल लिया था। सलमान हैदर की बातें सुनकर उसे दुख हुआ था, लेकिन अहमद मारूफ के इस एतराफ ने कि वो मुसलमान नहीं हुआ है उसे गुस्सा दिला दिया था। उसका हर अमल अस्तरारी था जिसे सोचे समझे बिना वो करता जा रहा था। आप मुसलमान नहीं हैं अहमद मारूफ, आप इतना बड़ा धोखा किसी को कैसे दे सकते हैं? आप किसी के साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं? वो बड़बड़ा रहा था। आप सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए अपने नॉवेल की खातिर मवाद जमा कर रहे थे, इसी वजह से आप मेरे साथ घुल मिल कर रह रहे थे। आपको मुझसे कभी कोई लगाव नहीं था, आप पहले दिन से मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मेरे साथ मुखलिस नहीं थे, मैंने आपको भी पहचानने में गलती कर दी। आपको मेरी जात से कोई हमदर्दी नहीं थी, कभी नहीं थी। लेकिन आपको इल्ज़ाम क्या देना, इस दुनिया ने सदा मेरे साथ यही तो किया है। इस दुनिया में मुझे हमेशा सभी लोग खुदगर्ज़ मिले हैं, सब मुझे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। इसीलिए मैं इस दुनिया से मुंह मोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ सब झूठा प्यार और इखलास जताकर धोखा देते हैं। इस दुनिया में सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर अहमद मारूफ आपने भी मेरे साथ धोखा क्यों किया? मैं तो दुनिया से किनारा करके खुश था, मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा। मैं तो बस आखिरत के लिए इबादतें कर करके जन्नत इकट्ठी कर रहा था, और दुनिया में रहने वालों को ये भी मंजूर नहीं था। मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया है कि ये दुनिया मेरी सादगी का मजाक उड़ाकर मुझे सिफर साबित करने पर तुली है? ये लोग मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? वो गुस्से से उबल रहा था। उसके मुंह से अल्फाज भी टूट टूट कर निकल रहे थे। दिमाग की तारें तन गई थीं, खून में जैसे आग सी लगी थी। एक दफा फिर ना चाहते हुए भी उसको इस कैफियत का सामना था जिसे दुनिया पैनिक अटैक या दौरा कहती थी। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आया था और पीछे मुड़कर देखे बिना बैरूनी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया था। मौसम खुशगवार था, हवा में नरमी थी, लेकिन उसकी आंखों से जैसे खून उबल रहा था। ये अहमद मारूफ का बैग नहीं था जो उसकी बगल में दबा था, ये वही नोट्स थे जो उसने एक दफा अपने अब्बू के मुंह पर दे मारे थे। ये वो किताबें थीं जो पढ़ाई का मशवरा देने पर वो अपनी अम्मी की गोद में उठा उठा कर फेंका करता था। ये उसके रिजल्ट कार्ड्स थे जो उसके अब्बू के लिए हमेशा उसे डांटने का जवाब बनते आए थे। ये बैग दरअसल उसका कच्चा चिट्ठा था जो उसे एहसास दिलाता था कि वो कभी किसी का दिल जीतने में कामयाब नहीं होगा। लोग उसे अपनी खुशी के लिए, अपनी जहनी आसूदगी के लिए हमेशा इस्तेमाल करेंगे, और ये उसकी ना आसूदा ख्वाहिशें थीं, ये उसके ख्वाब थे, अजाइम थे, ये उसकी तवक्कात थीं जो उसने अपने इर्द गिर्द रहने वालों के साथ वाबस्ता की थी और जिनकी बिना पर उसे हमेशा दुख मिले थे। उसने मजीद मजबूती से उस बैग को बगल में दबाया। ये उसे उस सैंड बैग की तरह लग रहा था जिस पर खिलाड़ी मुक्के मार मार कर कसरत करते हैं और अपने ही जान को बढ़ाते हैं। मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों? क्या इतना गया गुजरा हूं मैं? क्या मैं पाँव में पहने जाने वाली चप्पल हूं? क्या मैं कचरा जमा करने वाला कचरा दान हूं? वो बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। हे, किधर जा रहे हो? उसे किसी ने अकब से गाली देकर पुकारा था। उसने मुड़कर नहीं देखा था। उसका दिल ही नहीं चाहा था कि वो किसी की तरफ देखे, और देखे बिना भी वो जानता था ये सफेद फार्म नौ उम्र ओबाश लड़के थे जो उस इलाके में आने जाने वालों पर आवाजें कसने के आदि थे। वो बेयर के टिन लेकर ऐसे ही बैठे रहते थे। वो उनकी जानिब तवज्जो किए बिना आगे बढ़ने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? दो मिनट बाद तो सुन लो रुककर। उसे फिर पुकारा गया। अब की बार किसी ने खाली बेयर का टिन खींचकर मारा था और चार पांच लड़के उसके सामने आकर खड़े हो गए। इसे मत रोको, ये अल्लाह से मिलने जा रहा है, एक लड़के ने मुसहका आमेज अंदाज में कहा था। वो नमाजियों को चिढ़ाने के लिए मुसलमानों के बारे में इसी हिकारत भरे अंदाज में बात किया करते थे। नूर मोहम्मद ने खा जाने वाली नजरों से उसकी जानिब देखा। तुम्हें अल्लाह से मिलने की इतनी जल्दी क्यों है? पहले हमसे तो मिल लो। अल्लाह से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, आओ हमारे पास बैठो, तुम्हें जन्नत दिखाते हैं। वो उसके गिर्द दायरा तंग कर रहे थे। एक लड़के ने बैर के घूंट मुंह में भरकर उसकी जानेब उछाले थे। नूर मोहम्मद की जहनी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। उसका इरादा उन अबाश लड़कों से झगड़ने का कतर नहीं था। यहाँ ऐसे बहुत से गैर मुस्लिम लड़के थे जो नशे में धुत आने जाने वाले मुसलमानों का इसी तरह मजाक उड़ाते थे। नूर मोहम्मद को भी ऐसे ही ओबाश लड़कों को दरगुजर करने की आदत थी, लेकिन फिलहाल वो किसी को भी माफ करने का इरादा नहीं रखता था। उसने हाथ में पकड़ा एक बैग लड़के के सर पर मारा था ताकि उसे हटाकर गुजरने के लिए रास्ता बना सके। उस लड़के ने एक तरफ झुककर अपने आप को बचाया और बैग उसके हाथ से छीन लिया। दूसरे लड़के ने अकब से उसके सर पर थप्पड़ मारा था। तुम कुतिया की औलाद, तुम्हारी इतनी हिम्मत? उसे एक और मुक्का रसीद किया गया। वो मुनहनी से वजूद का मालिक था, उससे इतनी जरब भी बर्दाश्त नहीं हुई थी और वो नीचे गिर गया था। मेरा बैग वापस करो, खबरदार मेरे बैग को नुकसान पहुंचाया तो, वो चिल्लाया था। इस बैग में क्या खास बात है, कहीं इसमें तुम्हारा बुर्का तो नहीं है? लेकिन वो तो तुम्हारी औरतें पहनती हैं, तो फिर इस बैग में तुम्हारे लिए क्या है? जिस लड़के ने उससे बैग छीना था वो भपटी कसने वाले अंदाज में कह रहा था। अपनी बात मुकम्मल करके उसने वो बैग खोलना शुरू कर दिया था। नूर मोहम्मद का ख्याल था वो बैग मुकफ्फल होगा या उसका कोई सिक्योरिटी कोड होगा और वो लड़का उसे नहीं खोल पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो बैग बहुत आसानी से खुल गया था। नूर मोहम्मद के आसाब अभी भी पूरी तरह काबू में नहीं थे, लेकिन उसे ये एहसास ज़रूर हो गया था कि ये बैग अहमद मारूफ का था और वो इस बैग को गुस्से में उसकी इजाज़त के बगैर ले तो आया था, लेकिन अब उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। ओहो हो हो, इसमें तो कुरान है। उसी लड़के ने सुनहरी सब्जी माइल जिल्द वाली एक किताब बाहर निकाल ली थी और वो बहुत बेदर्दी से उस किताब के औराक पलट रहा था। नूर मोहम्मद ने भी उसके हाथों की जानिब देखा, वो वाकई कुरान करीम था। नूर मोहम्मद को बड़ा जोर का झटका लगा था। उसे यकीन था कि अहमद मारूफ जिस बैग को इतना संभाल संभाल कर रखता है वो उसकी अपनी कोई ज़ाती चीज़ होगी, वो उसका अहद अलस्त होगा, लेकिन वो कुरान पाक था। नूर मोहम्मद बिजली की सी तेज़ी से अपनी जगह से उठा था। उन लड़कों का कोई भरोसा नहीं था, वो गैर मुस्लिम थे, वो नशे में थे और वो मुसलमानों की ईज़ा रसानी का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वो कुरान पाक की हुरमत से वाकिफ नहीं थे और वो न जाने उस मुकद्दस किताब के साथ क्या करते। उसने उस लड़के के हाथ से कुरान पाक छीन लिया था। वो सब उसके अंदाज पर कहकहे लगाने लगे थे। तुम तो बहुत ताकतवर हो, क्या खाते हो? पोर्क तो खाते नहीं हो? अच्छा अच्छा, हलाल चिकन खाते हो ना, ये ताकत तो हलाल चिकन से ही आ सकती थी, एक और लड़का बोला था। देखो, मेरी तुम्हारी कोई जाती लड़ाई नहीं है, तुम लोगों ने मुझे मारा है, लेकिन मैं किसी को शिकायत नहीं करूंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो, वो उन सब की तरफ बारी बारी देखकर बोला था। उसके बदन से अब पसीना फूट रहा था। तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन इस कुरान को वहां फेंक दो। उनमें से एक ने फुटपाथ पर पड़े डस्टबिन की तरफ इशारा करते हुए कहा था। नूर मोहम्मद ने खा जाने वाली नजरों से उसकी जानिब देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये हमारी मुकद्दस किताब है, ये कुरान पाक है, लेकिन अगर ये बाइबल भी होती तब भी मैं इसे नहीं फेंकता, मैं मुसलमान हूँ और मुकद्दस किताबों की हुरमत क्या होती है मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ, उसने साबिका अंदाज में कहा था और उनके दरमियान में से जगह बनाकर बाहर निकलने की कोशिश की थी। वो मजीद करीब करीब हो गए थे ताकि उसको भागने के लिए जगह ना मिल सके। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी सिखाओ जरा कि हुरमत होती क्या है। वो मजीद ढीठ हो रहे थे। एक लड़के ने फिर उसके हाथ से कुरान पाक छीनना चाहा था। नूर मोहम्मद ने उसका हाथ झटक कर उसे मजीद सीने के साथ लगा लिया था। जिस लड़के का हाथ उसने झटका था उसने उसे एक मुक्का रसीद किया था। बहुत अच्छी बातें करते हो तुम, हम बहुत मुतासिर हो गए, हम भी इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, अब ये हमें दे दो, एक लड़का जो उनका लीडर लगता था बिल्कुल सामने आकर बोला था। उसके चेहरे के तासुरात बेहद शफाक थे। नूर मोहम्मद कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसने बाजुओं में दबा कुरान पाक सीने में मजीद भींच लिया था। ये छिपकली ऐसे नहीं मानेगी, वो तंजिया अंदाज में कह रहा था। वो सब हंसते हुए उसके गिर्द दायरे में चलने लगे थे। एक लड़का नूर मोहम्मद के ऊपर बेर उंडेलने लगा था। उसे बेपनाह किराहियत महसूस हुई। वो तो कभी रास्ते में आ जाने वाले बेर के खाली टिन को पाँव से ठोकर भी नहीं मारता था कि उसके पाँव नापाक ना हो जाए। मुझे जाने दो, उसने एक दफा फिर दरख्वास्त की थी। वो सब हंसने लगे। उनमें से दो ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। उनके लिए ये तफरी थी, मजाक था, लुत्फ लेने का जरिया था। पहले ये किताब दे दो, दूसरी बात इसके बाद करेंगे, वो यक जबान होकर बोले थे। हम हारेंगे नहीं, हमारी रगों में जीतने वाली कौमों का खून है। हम कुदरत की तरफ से फातेह ठहराए गए हैं। हम झुकना नहीं जानते। दुश्मन हमारे कदम चूमने की तैयारी कर ले, हम फातेह हैं और फातेह ही रहेंगे। वो किसी पुराने जंगी अतालवी नगमे को गुनगुनाने लगे थे। उनमें से हर एक बैर का घूंट भरता था और फिर उसे नूर मोहम्मद की तरफ कुल्ली करने वाले अंदाज में उछाल देता था। कुछ देर यही सिलसिला चलता रहा। नूर मोहम्मद उनके हलके में कुरान करीम को सीने से लगाए एक एक की शक्ल देख रहा था। इस काम से तंग आकर उन लड़कों ने उसको मारना शुरू कर दिया था। एक अजीब सा खेल था, वो न जाने क्या करना चाह रहे थे। वही जंगी नगमा पढ़ते पढ़ते उन सब ने मिलकर नूर मोहम्मद को जदोकोब करना शुरू कर दिया था। कोई नाक के नीचे मारता था तो कोई कान खींचने लगता था। मुझे जाने दो, नूर मोहम्मद चिल्लाया था। उन्होंने उसे देखते ही देखते जमीन पर गिरा दिया था और उसे लाते घूसे मुक्के मारने लगे थे। इस सारे तशद्दुद के बावजूद नूर मोहम्मद ने कुरान करीम नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे मजीद सख्ती से दबोच लिया था। उसके बदन से टीसें उठ रही थीं और खून बहने लगा था। तुम ये कुरान हमें दे दो तो हम तुम्हें जाने दे सकते हैं, एक लड़का बाकी सब लड़कों को रोक कर उससे मुखातिब था। नूर मोहम्मद की सारी हिम्मत खत्म हुई जा रही थी। तुम कुरान पाक का क्या करोगे, तुम इसे पढ़ना नहीं जानते, तुम इसका कुछ नहीं जानते, मुझे जाने दो, वो बिलबिलाया था। उसकी नाक और होंठों से खून उबल उबल कर उसकी कमीज को तर कर रहा था। हमें इसे पढ़ना भी नहीं है, हम तो इसके पन्ने जला जला कर सिगरेट पियेंगे, इसके जहाज बनाकर हवा में उड़ाएंगे, इसकी कश्तियां बनाकर स्विमिंग पूल में चलाएंगे, वही लड़का जो उनका लीडर था कह रहा था। नूर मोहम्मद ने तड़प कर उसकी जानिब देखा। ये गुनाह है, तुम क्यों जहन्नुम कमाना चाहते हो, ऐसे मत करो, वो होंठों से रिश्ता खून साफ करते हुए बोला। उसकी बात पर उनके लीडर के चेहरे के तासुरात बदले थे। तुम अपनी जन्नत की फिक्र करो, तुम बेअकल कौम के बेअकल इंसान, तुम्हें क्या खबर कि जन्नत और जहन्नम होती क्या है। तुम जो एक तंग नजर कौम हो, तुम जो दहशतगर्द हो, तुम जाओगे अपने रेडिकल नजरियात के साथ जहन्नुम में, और तुम्हारी ये किताब भी और तुम्हारे नबी भी। तुम लोग हो जो इंसानियत के माथे का गहरा भद्दा जख्म हो, वो खुर्रा कर बोला था। उसने मजीद कुछ तौहीन आमेज जुमले इस्लाम और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मजीद कहे। नूर मोहम्मद से सब्र नहीं हुआ था, उसने उस लड़के के मुंह पर थूक दिया था। एक लम्हे में वो सब उस पर पिल पड़े थे। वो उसे गालियां दे रहे थे, ठुड्डे मार रहे थे और उसके सीने से लगा कुरान करीम छीनने की कोशिश कर रहे थे। नूर मोहम्मद घुटनों में मुंह देकर बैठ गया था। वो उसकी गोद में कुरान दबा हुआ था, उसकी पुश्त लहूलुहान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने कुरान पाक को जमीन से लगने नहीं दिया था। इसी दौरान पुलिस मोबाइल का सायरन सुनाई देने लगा था। उन लड़कों ने रुककर एक दूसरे की शक्ल देखी, शायद किसी राहगीर ने कॉप्स को कॉल कर दी थी। वो एक दूसरे से चिल्लाकर कुछ कह रहे थे। नूर मोहम्मद के हवास साथ छोड़ने लगे। उसने देखा वो लड़के जेबों से कुछ निकाल रहे थे। उन्होंने उस पर एक महलूल उंडेलना शुरू किया था। वो न जाने मजीद उसके साथ क्या सुलूक करने वाले थे। वो शायद बेर उस पर उंडेल कर उसे आग लगा देना चाहते थे। कुछ अर्सा पहले इन अवाश लड़कों ने एक नमाजी के साथ ऐसा ही किया था, तब मुसलमानों की तरफ से काफ़ी हंगामा किया गया था। पुलिस मोबाइल का हॉर्न अब करीब से सुनाई देने लगा था। नूर मोहम्मद ने दिल ही दिल में सुकून का सांस लिया, मदद करीब आ रही थी। उसने कुरान करीम को मजीद हिम्मत मुजतमा करके अपने साथ चिपकाया था और ऐसा करने से उसकी पुश्त में जैसे अंगारे जलने बुझने लगे थे। तेज आग के जैसी चीरती हुई जलन उसके वजूद में उठी थी। ये वो तकलीफ नहीं थी जो उन लड़कों के तशद्दुद की वजह से वो महसूस कर रहा था, ये कुछ और ही था। उसने गहरी गहरी सांसें भरी, उसे तवानाई की जरूरत थी। पुश्त पर लगने वाली आग दिल तक पहुंच रही थी। उसे अब जाकर समझ आई थी कि उस पर फायर किया गया था। उसकी सांस ये सोचकर ही रुकने लगी थी। वो कुरान को सीने से लगाए लगाए सड़क पर लुढ़क गया था। उसकी आंखें धुंधला रही थी। उसकी समात मुतासिर होने लगी। चीखो पुकार तो सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई मफहूम वाजे नहीं हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पास कोई है भी या नहीं। तकलीफ इतनी बढ़ी थी कि उसके मुंह से एक जोरदार डकराती हुई कराह निकली थी। दुनिया गोल थी और उसकी आंखों के सामने गोल गोल ही घूम रही थी। वो बेपनाह दर्द महसूस कर रहा था। अम्मी, उसने पुकारा था। उसे अपनी आवाज ही अजनबी लगी। उसने बहुत अरसे बाद अपनी माँ को इतनी शिद्दत से पुकारा था। माँ नाम था एक हौसले का, एक हिम्मत का। उसे दोनों चीजें दरकार थी। उसने मजीद ताकत के साथ सांस अंदर खींचने की कोशिश की थी। उसकी आंखें बंद होने लगी थी और फिर सांस भी। सांस खींचने की अगली कोशिश में उसके हलक से खौफनाक सरसराती हुई आवाजें निकली। उसके आसाबो हवास सब धीरे धीरे रुखसत होने लगे। एक कुरान था जो सीने पर धरा रह गया था। वक्त खत्म हुआ था, या शायद वक्त शुरू ही अब हुआ था। ये सब क्यों कह रहे हैं आप? सूफी साहब ने खफकी भरे लहजे में नूर मोहम्मद से कहा था। वो सर झुकाए अपनी उंगलियों को देख रहा था। सूफी साहब बहुत अरसे बाद इस तरह खुद उससे मिलने आए थे। नूर मोहम्मद उनको देखकर मजीद बेचैन हो गया था। उसे तवक्का नहीं थी कि बात उन तक पहुंच जाएगी। आप सच्चाई को तस्लीम करने से क्यों घबराते हैं? आप कोई गुनाहगार नहीं हैं, आप बुज़दिल नहीं हैं, आप तो मुहसिन हैं, फिर क्यों इतना कतराते हैं दुनिया से? वो अब टपट कर बोले थे। वो बच्ची बहुत दूर से आई है, उसके दिल की हालत का सोचता हूँ तो दिल दुखता है। और आप सोचें कि उसकी माँ की हालत क्या होगी, जो सुबह शाम नूर मोहम्मद की तस्बीह पढ़ती रहती है। माओं को इतना नहीं तड़पाते। आप क्यों ये गुनाह अपने सर लेते हैं? क्यों अल्लाह की नाराजगी मोल लेते हैं? सूफी साहब इल्तजाई अंदाज में बोले थे। वो काफी खफा लगते थे। उनकी सेहत अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो बीमार भी रहने लगे थे, और अगर अब वो खुद चलकर नूर मोहम्मद को नसीहत करने आए थे तो ये इस बात का मजहर था कि वो काफी नाखुश हैं उससे। मैं अल्लाह की नाराजगी से ही तो डरता हूँ सूफी साहब, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मैं किसी को क्या जवाब दूं? मैं नहीं कर सकता किसी का सामना, आप उन्हें खुद ही सब बता दें, होसी अंदाज में बैठे बैठे बोला था। नूर मोहम्मद 2012 खत्म होने वाला है, 5 साल गुजर चुके हैं इस बात को, आपके अंदर अभी तक हिम्मत नहीं है? क्यों हिम्मत पैदा नहीं हो सकी? आप कोई 16 साल के बच्चे हैं कि हकायक आपको डराते हैं? ये कैसा ईमान हुआ नूर मोहम्मद कि आप सच का सामना करने से घबराते हैं, खौफजदा हैं? वो फिर डपट रहे थे। खौफजदा कब हूं और 16 साल का भी कब हूं? 16 साल का होता तो जज्बाती होकर सब कह देता। अब तो सोचता हूं एक माँ मेरा गिरेबान पकड़कर सवाल करेगी तो किस मुंह से जवाब दूंगा। उसकी आवाज पर नदामत का गलबा था। आप यही सोच सोच कर हलकान होते हैं और तभी आपको ऐसे ख्वाब नजर आते हैं कि एक माँ आपसे अपनी औलाद के मुतालिक जवाब तलबी करती रहती है। एक बार सामने आ जाएं, हकीकत को मजीद मत छुपाएं, आपको बहुत सुकून मिलेगा, वो उसे छोकर बोले थे। नूर मोहम्मद उनसे अक्सर तस्किरा करता था कि उसे एक ही ख्वाब मुसलसल आता है और सूफी साहब पढ़ने के लिए उसे वज़ाइफ बताते रहते थे। मैं सलमान हैदर से बात कर चुका हूँ, वो सारे हकायक दुनिया को बताने की तैयारी कर रहे हैं, उसने रोंखे होकर कहा था। वो सलमान हैदर हैं, आप नूर मोहम्मद हैं, वो दोनों नामों पर जोर देकर बोले। मैं नूर मोहम्मद नहीं हूं, उसने जैसे हथियार डाले थे। सूफी साहब ने गहरी सांस भरी। यही बात एक बार उस बच्ची के सामने आकर कह दीजिए, वो बहुत परेशान है। उसका हक है कि हम जो भी जानते हैं उसे उस बारे में बताया जाए। मैं नहीं जानता था कि आपने अपने रूममेट के जरिए उसे क्या कहलवाया है, लेकिन उसने कल मुझे दूसरी बार फोन किया था। वो समझती है कि उसका भाई उससे मिलना नहीं चाहता। रो रही थी कि मैं नूर मोहम्मद की मिन्नत करूं कि एक बार अपनी माँ से मिल ले। मैं चुप का चुप रह गया। क्या जवाब देता उसे? माँ बहनें रोती हुई अच्छी लगती हैं क्या? उन्होंने कहा, फिर आवाज को मजीद नर्म करके बोले, मिल लीजिए उससे एक बार। माँ बहनें सबकी सांझी होती हैं, उन्हें राजी करने से रब राजी होता है नूर मोहम्मद, और रब राजी हो तो बंदा राजी हो जाता है। 5 सालों से आपको बेसुकून देख रहा हूं, आपको भी सुकून की जरूरत है। निकाल दीजिए अपने मन का गुबार, दुनिया का सामना कर लीजिए। नूर मोहम्मद ने अपनी नीली आंखों और उम्र रसीदा सफेद चेहरे से उनकी जानिब देखा था। दुनिया? वो बड़बड़ाया था, मैं नूर मोहम्मद हूं, उस शख्स ने दोहराया था। शहरोज ने बेयकीनी के आलम में आंखें सिकोड़ कर उमर की जानिब देखा था, और उमर उसी अंदाज में इमामा की जानिब देख रहा था। उन दोनों ने तो नूर मोहम्मद को कभी नहीं देखा था। एक आध तस्वीर जो इमामा के पास अपने भाई की शनाख्त के लिए मौजूद थी, वो भी इस कदर पुरानी थी कि अपने सामने बैठे उस शख्स को पहचानना आसान नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वो तीनों किसी तस्दीक के बगैर ये कह सकते थे कि उनके सामने बैठा शख्स नूर मोहम्मद तो हो सकता था, लेकिन ये वो नूर मोहम्मद नहीं था जो इमामा का भाई था और जिसकी तलाश में वो यहाँ आए थे। आप नूर मोहम्मद नहीं हैं, इमामा के हलक से आवाज़ बहुत दिक्कत के बाद निकली थी। वो उस शख्स को देखकर सबसे ज़्यादा मायूस हुई थी। 50-55 के लगभग गुलाबी गुलाबी रंगत वाला वो अधेड़ उम्र वाला शख्स, जिसके चेहरे पर हल्के भूरे तिल थे और सुरमई और सुनहरी खिचड़ी दाढ़ी ने आधे चेहरे को छुपा रखा था, उसकी आंखें नीली थीं जिनमें गहरे राज छुपे महसूस होते थे। वो उसका भाई नहीं था, उसने अपने भाई को बहुत सालों से नहीं देखा था, लेकिन उसके सामने बैठा हुआ शख्स भी उसका भाई नहीं था। आप मेरे भाई नहीं हैं, वो बमुश्किल अपनी कैफियत पर काबू पाकर बोली थी। वो सारा जोश और खुशी जायल होती महसूस हो रही थी, जिसके जेरे असर वो एक बार फिर एफर्ट से लोटन तक आई थी। उसने उमर को भी जिद करके यहाँ आने के लिए तैयार किया था। उसने कितनी मिन्नतें की थी सूफी साहब की कि वो नूर मोहम्मद से उसे मिलवा दें। उस शख्स ने थकी हुई निगाहें जरा की जरा उठाकर उसकी जानिब देखा। आप सही से कह रही हैं, मैं आपका भाई नहीं हूं। उसकी आवाज में भी थकन छुपाए नहीं छुपती थी। इमामा ने उलझ कर उमर की जानिब देखा। वो खुद ना समझी के आलम में उसे देखने में मगन था। देखें, शायद कोई गलतफहमी हो गई है, हमें नूर मोहम्मद साहब से मिलना है। वो पाकिस्तानी हैं और यहाँ मौज़न हैं। सूफी साहब ने हमें उनसे मिलने के लिए भेजा है, उमर ने खंकार कर गला साफ करते हुए कहा था। सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो गई थी। वो एक ऐसे शख्स से मिलने आए थे जो उनका रिश्तेदार था, लेकिन जो शख्स उनसे मिलने के लिए आया था वो कोई और ही था। मैं ही नूर मोहम्मद हूँ और मैं ही यहाँ मौज़न के फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। मैं ही हूँ जो इमामत भी करवाता हूँ, और मैं ही हूँ जिससे सूफ़ी साहब ने आपको मिलने के लिए भेजा है, वो उसी अंदाज में बोला था। ये कैसे मुमकिन है? वो नूर मोहम्मद मेरा भाई था, और वो सफ़ेद फाम नहीं था, वो भूरा देसी शख्स था। आप अगर मजाक कर रहे हैं तो ये बहुत ही तकलीफ़देह मजाक है। आपको अंदाज़ा नहीं है मैं कितनी उम्मीद लेकर यहाँ आई हूँ। मुझे अपने भाई से मिलना है। वो अगर नहीं भी मिलना चाहता तो आप एक बार मेरी उससे फ़ोन पर बात करवा दें, मैं उससे रजामंद कर लूँगी कि वो एक बार मुझसे मिल ले। वहाँ पाकिस्तान में मेरी माँ उसके इंतज़ार में मर जाएगी। इमामा ने बहुत जब्त से जुमला मुकम्मल किया था, लेकिन फिर भी आंख से आंसू किसी आवारा गर्द की तरह टहलते हुए गालों पर फिसलने लगे थे। मैं ये नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी अब आपको उससे नहीं मिलवा सकता, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उस शख्स ने इमामा की जानिब देखने से एतराज बरतते हुए कहा था। इमामा के हलक से सिसकी निकली। आप लोग बार बार क्यों झूठ बोलते हैं हमारे साथ? मैंने खुद इंटरनेट पर चेक किया है कि लोटन की जामे मस्जिद की इंतजामिया में नूर मोहम्मद नामी एक शख्स मौजूद है, वो जिच होकर बोली थी। कमरे के दरमियान में बैठा वो सफ़ेद फाम शख्स उससे ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहा था। ये सब जो भी हो रहा था उसे समझ पाना इतना आसान नहीं था। हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन शायद कोई गलतफहमी हो गई है, हम नूर मोहम्मद से मिलने आए थे जो, शहरोज ने संभल कर उतना ही कहा था, और फिर उसने अपने साथ आए दोनों अफराद के चेहरे देखे। मुनासिब अल्फाज मिल ही नहीं रहे थे। आप कौन हैं? उसने एकदम उससे पूछ लिया था। शायद गुत्थी ऐसे सुलझ सकती थी। उस शख्स ने एक ठंडी गहरी सांस भरी और फिर इमायमा के चेहरे की जानिब देखा। उसकी आंखों में बेचैनी बढ़ गई थी, ऐसे जैसे बच्चा किसी मुश्किल सबक से बचने के लिए डरते डरते उस्ताद का चेहरा देखता है और दुआ करता है कि उस्ताद उससे वो सबक कभी ना सुने। मैं बिल ग्रैंट हूं। मैंने 5 साल पहले जब इस्लाम कबूल किया था तो नूर मोहम्मद की अकीदत में ये नाम अपनाया था जब वो शहीद हुए थे। उसने बिलाखिर एतराफ कर लिया था। वो इमायमा को 5 साल पहले उसके भाई के साथ पेश आने वाले हादसे की तफसीलात बताने के लिए हिम्मत मुजतमा करने लगे। नूर मोहम्मद सूफी साहब के साथ नहीं है, वो रॉचडेल भी नहीं गया। विल ग्रांट ने टेलीफोन रिसीवर क्रेडल पर रखते हुए उसे परेशान कुन लहजे में बताया था। वो रात भर उसका इंतजार करने के बाद अब तमाम लोगों को फोन कर चुके थे जिनके साथ नूर मोहम्मद के होने का इम्कान था, मगर उसका कहीं पता नहीं चला था। परेशानी वाली बात यह थी कि इर्द गिर्द के इलाकों से भी उसकी कोई खैर खबर नहीं मिली थी। वो मस्जिद में अजान व अकामत के लिए भी नहीं आया था, हालांकि उसका रिकॉर्ड था कि उसने कभी मस्जिद से रुख्सत नहीं ली थी। वो दोनों हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रहे थे, लेकिन जिस तरह उसे तलाश किया जाना चाहिए था वैसे कर भी नहीं पा रहे थे। नूर मोहम्मद कोई छोटा बच्चा नहीं था जिसे कोई टॉफी या लॉलीपॉप का लालच देकर साथ ले गया था। वो अपने होशो हवास में अपनी पूरी रजामंदी के साथ गया था और फिर वो उनसे खफा होकर गया था, इसलिए भी इसके बारे में किसी से सवाल जवाब करते हुए हिचकिचा रहे थे। बिल ग्रांट को सबसे बड़ा खदशा ये सता रहा था कि वही ताकतें जो पहले दिन से उस पर नजर रखे हुए हैं उसे हिरासत में ना ले लें या वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। 3 दिन वो ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाते रहे, इधर उधर बार बार फोन करते रहे और नूर मोहम्मद की गैर हाजिरी से मुतालिक इस्तफसार, लोगों को सच्चे झूठे बहाने बनाकर मुतमईन करने की कोशिश करते रहे। फिर बिलाखिर सूफी साहब के कहने पर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट का फैसला किया था। ये 5वें दिन की बात थी। वो घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकलने वाले थे जब नज़ीर साहब ने उन्हें फ़ोन करके मस्जिद आने के लिए कहा था। वहां पहुंचकर जो कुछ उन्हें पता चला था वो होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। पुलिस को एक पुरानी सुनसान घर के गैराज से मस्क शुदा लाश मिली थी जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट और जामा तलाशी से पता चला था कि वो मुसलमान था। इसीलिए 2 पुलिस अहलकार लोटन की जामे मस्जिद में पूछगछ के लिए आए थे। उनके पास एक कुरान पाक भी था जिस पर खून के धब्बे थे। ये कुरान पाक मस्जिद की प्रॉपर्टी नहीं था, सो कोई भी उसे फौरन शनाख्त ना कर सका था। ये सिर्फ बिल ग्रांट जानते थे कि यह कुरान पाक उनका था और नूर मोहम्मद के पास था। नूर मोहम्मद चूंकि बिल ग्रांट और अहमद मारूफ का रूम मेट था, सो उन्हें पुलिस ने अपने साथ आने के लिए कहा था। पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें एक जोड़ा स्लीपर्स और वो लिबास देखने का मौका मिला था जो पुलिस को मिलने वाली लाश के बदन पर था। उनके बदतरीन अंदाजों की तस्दीक हुई थी, वो सब चीजें नूर मोहम्मद की ही थी। उनके लाश चाहने के बावजूद, हर मुमकिन कोशिश के बावजूद और हर मनाजात के बावजूद नूर मोहम्मद एक बदतरीन अंजाम से दो चार हो चुका था। पुलिस ने लाश को सर्दखाने से ही दफना दिया था। बिल ग्रांट के लिए नूर मोहम्मद की मौत का दुख उनकी अहलिया के दुख से भी ज्यादा बुरा और मोहलिक साबित हुआ था। वो बिल्कुल गुमसुम हो गए थे। ये सब मेरी वजह से हुआ, उन्होंने खुश्क आंखों से नूर मोहम्मद की चीजों को देखते हुए न जाने कितनी बार ये जुमला बोला था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी लेकिन ताहाल उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सका था। नूर मोहम्मद के इंतकाल से 2 लोगों पर 2 मुख्तलिफ असर हुए। सलमान को इस हादसे ने मजीद पुरजोश कर दिया। उसे नूर मोहम्मद से हमदर्दी तो थी लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमदर्दी उसे सर आफाक से थी। और फिर जो नक्शा बिल ग्रांट ने खींचा था और जो साजिश उन्होंने बेनकाब की थी उसके सद्देबाप के लिए वो अपने अंदर नया जोश महसूस करता था, जबकि अहमद मारूफ के हौसले बिल्कुल सलब हो गए थे। वो नूर मोहम्मद की मौत का जिम्मेदार खुद को समझते थे और उन्हें इस कदर गहरा सदमा हुआ था कि वो समझने लगे थे कि अल्लाह ने उनकी माफी को कबूल नहीं किया। तभी उनकी नूर मोहम्मद के लिए की जाने वाली हर पुरखलूस कोशिश नाकाम ठहरी थी। वो उसे दुनिया की तरफ रागिब तो कर पाए लेकिन उसे अपनी माँ से नहीं मिलवा पाए थे, जबकि आखिरी अयाम में वो अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत पुरजोश था। और ये बात बिल ग्रांट से बेहतर कोई नहीं जानता था। उनका सदमा और नुकसान बहुत बड़ा था। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह वाहिद है, उन्होंने लरसती हुई आवाज में वही जुमला दोहराया था जो सूफी साहब ने उनसे दोहराने के लिए कहा था। वो कलमे शहादत पढ़ रहे थे, वो गवाही दे रहे थे, वो बाकायदा हल्का बगोशे इस्लाम होने वाले थे। उनका फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ था और आंखों से आंसू टपक टपक कर गोद में धरे हाथों को गीला करने लगे। ये लम्हा जावेदां था, ये लम्हा जूफिशां था। वो उम्मती होने जा रहे थे, वो कीमती होने जा रहे थे। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो दुनिया में आते ही उम्मती होते हैं, और बेश कीमत हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह दुनिया में आने के बाद उम्मती होने का दर्जा अता करता है। बिल ग्रांट बेश कीमत होने जा रहे थे, उनका दर्जा बढ़ गया था, तो आंसू क्यों ना आंखों को गीला करते। अल्लाह ने उन्हें परख कर अपने लिए अलग कर लिया था, उन्हें उम्मती ना होते हुए बिलाखिर उम्मती बना लिया गया था। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, और वही इबादत के लायक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उन्होंने दोबारा से गुलू गीर लहजे में पढ़ना शुरू किया था और फिर वो फूट फूट कर रोने लगे। एक अजीब सा रोना था जो खुद बखुद बह रहा था। गमों के बादल महीन थे मगर बरसात हो रही थी। वो खुश थे, उन्हें चुन लिया गया था। सूफी साहब ने भीगी आंखों और मुस्कुराते होंठों के साथ आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया था। मबरूक ब्रदर, मबरूक, खुशामदीद, खुशामदीद। सलमान हैदर उनके पहलू में बैठा था, उसकी आंखें भी भीग रही थीं, उसका दिल भी लरज रहा था। अल्लाह ने उसे किसी की अलोही मोहब्बत का इकरार सुनने का मौका दिया था, वो कितना खुशकिस्मत था। उसने भी उन्हें गले से लगाकर मुबारकबाद दी। आपका नाम आज से नूर मोहम्मद है, मेरी दुआ है कि आपकी खुशबख्ती का नया सफर हम सब के लिए खुशबख्ती का आमीन हो। आमीन, सुम्मा आमीन। मेरा नाम आज से नूर मोहम्मद है, उन्होंने आंखें साफ करते हुए मुस्कुराने की कोशिश में होंठों को फैलाते हुए सर झुका कर तस्दीक की थी। मैं अभी अहदे अलस्त की अशात के लिए वक्त और हालात को मुनासिब नहीं समझता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसे नामुकम्मल छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अभी सोचना चाहता हूं कि मुझ जैसे गुनाहगार को अपनी जिंदगी के ये हिस्से पब्लिक के सामने लाने भी चाहिए या नहीं। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं किसी को बता सकूं। नूर मोहम्मद दुनिया से इस तरह ना जाते तो मैं खुशी खुशी सब कुछ दुनिया के सामने लाता। मुझे अपने इस वाहिद काम पर फख्र होता, लेकिन अब मैं कुछ देर इंतजार करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को वक्त देना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जिस रोज इस्लाम कबूल किया उसी रोज शाम को उससे माजरत की थी। सलमान खामोशी से उनको बात मुकम्मल करने देना चाहता था। मैं आपके साथ मावनत के लिए तैयार हूँ, आप जो भी चाहें। वो मवाद मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, हर वो सबूत, रिकॉर्ड या कोई और मुस्तनद मालूमात आपको चाहिए होंगी वो मैं आपको दूंगा। मैं आपकी मदद करने का पाबंद हूँ, लेकिन मैं अपने नावल को अभी कुछ अर्सा रोक कर रखूँगा। ये मेरा हक है आप सच का साथ देने के लिए। अपने मुल्क और कौम के मफाद के लिए हर मामले में आज़ाद हैं। आपको भी पूरा हक है कि वो बातें जो मैंने आपसे शेयर की हैं वो मनोअन या जिस तरह आप चाहें जहाँ चाहें शाये करवा कर या नशर करके मंजर आम पर ला सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक फेवर चाहूँगा। आप मेरा या मरहूम नूर मोहम्मद का नाम किसी के सामने नहीं लाएंगे, कम अज़ कम तब तक जब तक मैं अपने आप से खुद ना कह दूँ। वो बाइख्तियार थे लेकिन आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे थे। सलमान ने उनका हाथ थाम लिया था। सर नूर मोहम्मद, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे आपसे इतना कुछ सीखने का मौका मिला। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको जब भी अपने नावल के सिलसिले में मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको अपनी 100% तवानाई दूंगा। मैं हर तरह से आपकी मदद करूँगा। आपने मुझे जो भी हकायक बताए हैं मैं उन्हें ज़रूर दुनिया के सामने लाऊंगा, और मैं इस बात का मजाज हूँगा कि मैं जब तक आप नहीं चाहेंगे आपका नाम किसी को बताऊँगा नहीं। उसने अहद किया था। क्या कमाल की कहानी लिखकर लाए हो, ख्वाब में किसी बुजुर्ग ने आकर तो नहीं सुनाई थी? रिजवान अकरम ने सारी बात सुनकर इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा था। सलमान के दिल में उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन उस लम्हे उनका तजहीक आमेज अंदाज उसे बुरा लगा। वो 6 महीने से इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा था। उसने अपनी नींदें कुर्बान करके सारे हकायक एक जगह जमा किए थे। उसके बस में जो कुछ था उसने सब कर डाला और यहाँ उसके मोहतरम उस्ताद उसका मजाक उड़ा रहे थे। सर, ये आंखें खोल देने वाली हकीकतें हैं। मैं सुनकर दंग रह गया हूं। क्या क्या नहीं हो रहा हमारी आंखों के नीचे। हमारी नस्लें तबाह करने की ऐसी जामे मंसूबा बंदी की जा रही है कि हमने अगर अभी कुछ नहीं किया तो आने वाले सालों में कफे अफसोस मलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। मैं सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप मेरी बात को संजीदा ही नहीं ले रहे। वो अपनी झल्लाहट छुपा कर बोला था। उसकी खफगी फितरी बात थी। वो समझता था उसे सराहा जाएगा, उसकी तारीफ की जाएगी और उसका साथ दिया जाएगा, लेकिन यहां मामला उल्टा हो गया था। रिजवान अकरम न सिर्फ भक्तियां कस रहे थे बल्कि उसकी रिपोर्ट की सच्चाई पर भी मशकूक थे, जबकि उसके पास एक एक सबूत पूरी मेहनत और दयानतदारी के साथ मौजूद था। वो चाहता था कि उसकी ये रिपोर्ट रिजवान अकरम साहब अपने चैनल पर ब्रेक करें, और चूंकि वो उन्हीं की मदद से लंदन गया था इसलिए उन्हीं का पहला हक था। कमॉन सलमान, जागो और किसी होशमंद इंसान की तरह पेश आओ। इस मुल्क में आवाम की फलाह के लिए अरबों की ग्रांट आ रही है। मल्टीनेशनल कंपनीज दिल खोल कर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। लोग सियाहत की खातिर यूरोप और अमेरिका से आ रहे हैं। हमारे लोगों की बहबूद के इदारे बन रहे हैं। मीडिया तरक्की कर रहा है। कितने ही चैनल्स बन गए हैं। नए स्कूल खुल रहे हैं। रफाही इदारों का क्याम अमल में लाया जा रहा है। रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स का जम्मे गफील लग गया है इस मुल्क में, और तुम इस रिपोर्ट का सियापा डाल दो। ओ मेरे भाई, कोई अक्ल के नाखून ले। आवाम सुख का सांस ले रही है तो तुम्हारी जान क्यों जल रही है। वो भिन्नाए थे। सर, ये सब आंख का धोखा है। रात के आखिरी पहर का मीठा ख्वाब जो नमाज के लिए जागने नहीं देता, ये हवा से भरा हुआ गुब्बारा है जो फटेगा तो बहुत जोरदार आवाज के साथ फटेगा। मैं ये सब बिला जवाज नहीं कह रहा। मेरे पास सबूत है, रिकॉर्ड है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते तो और बात है। वो चिढ़ कर बोला था। सबूत? अच्छा बताओ, कौन सा प्रोफेसर है जिसका बेटा ऐसा हीरो बन गया है कि एक बूढ़ा अदीब उसे अपने नॉवेल में हीरा करार दे रहा है? कौन है ये नूर मोहम्मद? उनके सवाल ने नहीं, अंदाज ने सलमान को चौंकाया था। वो उसकी बात को संजीदगी से नहीं सुन रहे थे। वो मुतजबजब हो गया था। वो नूर मोहम्मद के मुतालिक क्या बताता कि जिसे वो हीरा कह रहा था वो जीरा बनकर हवा में खुशबू बिखेर कर तहलील हो गया था? खुशबू का कोई वजूद होता तो वो मुट्ठी में बंद करके रिजवान अकरम के हाथ में दे देता, लेकिन वो उस पर यकीन करने को तैयार थे न मदद करने को। उनके सामने किसी का नाम लेना भी रिस्क से कम नहीं था। आप भक्तियां कस रहे हैं सर, ये आपकी आदत नहीं थी। अब की बार उसने संजीदा दो टोक अंदाज अपनाया। इब्तिदा किसने की थी? तुमने मेरे भाई, कोई अकल वाली बात करो। तुमने लंदन जाने से पहले मुझे जो कहानी सुनाई थी अब उसके बिल्कुल ही बरक से मुख्तलिफ चीज बनाकर लाए हो। उस पर यह भी चाहते हो कि मैं मुंह और आंखें फाड़ फाड़ कर उस कहानी को सुनूं? मेरे बच्चे, ये 21वीं सदी है। ये जो कहानी तुम सुना रहे हो ना, अलिफ लैलवी दास्तान, एक हीरा था जो किसी जिन की कैद में था। उसे तागूती कुवतों ने अपने काले मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुझे इस पर यकीन नहीं तो बाकी करोड़ों की आवाम को कैसे यकीन दिलाऊंगा? ये उनका हतमी इनकार था। सर, इसीलिए तो आपको यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ बेहद हैरान कुन है। ये कमरे में बैठकर लिखी गई कहानी है ना मेज पर बैठकर घड़ी गई खबर। ये एक वाकया है सर, और वाकयात ही हैरान कुन हुआ करते हैं। ये कहानी ही है जो तुम खुद तख्लीक करके लाए हो। मैं इसको अपने चैनल पर ब्रेक नहीं करूंगा, और तुम्हें भी कहूंगा कि इसको अपने तक ही महदूद रखो। इस मुल्क को मजीद कहानियों की जरूरत नहीं है। ये मुल्क तरक्की कर रहा है, इसे करने दो। सर, कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, वो थक कर बोला। अच्छा, तो क्या होगा? पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? तहकीर अभी भी उनके अंदाज में थी। सलमान को अपना खून उबलता हुआ महसूस हुआ। पाकिस्तान उसकी दुखती रग थी, और रग भी वो जिसे शाहरग कहते हैं। शाहरग, जहां अल्लाह भी बेहद करीब महसूस होता है। ये तो कभी मर कर भी नहीं होगा। सारी दुनिया मिलकर भी आ जाए तो वो हीरे जो इस मट्टी में मौजूद हैं ऐसा होने नहीं देंगे। हम जैसे पाकिस्तानी रहें ना रहें सर, पाकिस्तान रहती दुनिया तक रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह के नाम पर चवन्नी दी हुई जाया नहीं होती, मुल्क क्या जाया होंगे सर। ये मुल्क दुनिया से हमने अल्लाह के नाम पर लिया है, आप और मैं ये बात भूल भी जाएं तो अल्लाह कभी नहीं भूलेगा। उसने बिल ग्रैंड के अल्फाज को दोहराया था। उसका अज़्म मुसम्मम था और इरादे नेक। वो उस दिन के बाद से रिजवान अकरम से दूर होता चला गया। उसे पहले यह शख्स अच्छे सहाफ़ी के तौर पर पसंद था, लेकिन उस रिपोर्ट जिसे उसने अभी अहद अलस का नाम दिया था की वजह से बहुत से लोग उसके सामने बेनकाब हुए थे। उसे इस रिपोर्ट की अशात और ब्रॉडकास्टिंग की इजाज़त किसी ने भी नहीं दी थी। वो तब भी मायूस नहीं था, उसे अपने काम पर इतना भरोसा था, वो जानता था वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये 2007 का जमाना था और तब कई एक मारूफ निजी न्यूज चैनल फील्ड में सिक्का जमा चुके थे, मगर वो नेटवर्क जिसे सलमान हैदर मंजर आम पर लाना चाहता था वो भी काफी मजबूती से अपना शिकंजा कसने में मगन था। उसे जहां जहां से मजबूत जवाब की तवक्का थी वहां उसे टाला जाने लगा, और एक दो जगहों से मजबूत जवाब मिला भी तो उनकी शराइत जो उस रिपोर्ट की बिला वजह एडिटिंग से मुतालिक थी उसे कबूल नहीं थी। उन दिनों फंड्स और इन्वेस्टमेंट के नाम पर डॉलर्स और यूरोस की बारिश ने हर निज़ाम को बौखला कर रख दिया था। मईशत को टीके लगाकर फूला हुआ दिखाने की कोशिश, इतनी मेहनत सिर्फ की जा रही थी कि हर वो शख्स जिसके दिल में मुल्क व कौम का दर्द था वो जज्बातियत का मारा हुआ करार दिया जाने लगा। और सलमान तो वाकई पाकिस्तान के लिए बेहद जज्बाती था। उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के गैर संजीदा रवैये उसे बहुत तकलीफ देने लगे थे, मगर वो डटा रहा। लेकिन इसके बावजूद उसकी कोशिशें रंग लाने में नाकाम रही थी। आने वाला हर दिन उसके लिए नाकामी का एक नया दौर वाह करता चला जाता था। 2007 के आखिर तक मुल्की हालात में कई उतार चढ़ाव आए। मुल्क में इमरजेंसी का निफाज हो गया, डिक्टेटरशिप ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, और फिर एक बड़ी लीडर का सियासी कत्ल हर खबर पर हावी हो गया। खवास अपनी उलझनों और अय्याशियों में गुम हो गए और आवाम को अपनी परेशानियां लाहक हो गईं। पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर इतने सरगर्म कभी नहीं थे जितने उन अयाम में हो गए। बिल ग्रैंट उर्फ नूर मोहम्मद के कहने के ऐन मुताबिक रफाही इदारों ने इमदाद के नाम पर जो छोटे छोटे बम कौम के सर पर फोड़े थे वो फटना शुरू हो गए थे। मुल्क में धड़ाधड़ गैर मुल्की इमदाद आने लगी और फिर जाने भी लगी। क्या आ रहा था, कहां से आ रहा था, इस बारे में कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। कहां जा रहा था, कौन जा रहा था, इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं था। मुल्क सलामती का जामिन हर इदारा कछुए की तरह गर्दन दबाए रेत में दुबका बैठा था, क्योंकि इमदाद के नाम पर फंड्स आ रहे थे, बदन भर रहे थे, रूहें मर रही थीं। मुल्क तारीखियों के और कौम टेक्नोलॉजी के नाम पर मोहब्बत के गहरे दलदल में गोते खाने लगी। गुर्बत अपने पंजे तेजी से गाड़ने लगी। अमारत मुल्क के एक कोने में पर फैलाकर मुतमईन होकर बैठ गई। एक अमीर शख्स के बेटे का सेल फोन एक गरीब शख्स के बच्चे के पेट से ज्यादा भरा रहने लगा। लोड शेडिंग का बहरान, वकला तहरीक और सियासी कशमकश, अफरात जर जरई अजनास की मसनू किल्लत, जिसका दिल जो चाहने लगा जैसे चाहने लगा वो अपनी मनमानी करने लगा। जिनके दिलों में मुल्क का दर्द था वो दुआओं में मसरूफ हो गए और मौजजों का इंतजार करने लगे। उन्हीं दिनों इस वाक़े से मुतालिक दो अहम बातें हुईं। मुझ बदबख्त के लिए कोई अच्छी खबर है आपके पास? सर आफाक ने मुलतजी मुतलाशी मुंतजर निगाहों से उसकी जानब देखा था और उसे लगा कि बस अब वो बोल नहीं पाएगा। वो इसीलिए दोबारा उनसे मिलने के लिए नहीं आया था, लेकिन वो जो समझ रहे थे कि उसका इजहार उन्होंने अपनी आंखों में धीरे धीरे छलकती बेचैनी को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कह भी दिया था। वो कुछ अरसा कराची रहने के बाद एक बार फिर लाहौर आ गया हुआ था और अब उसका इरादा दोबारा जल्दी कराची जाने का नहीं था, क्योंकि मुल्की हालात ने ऐसी करवट बदली थी कि अब रुकावटें मजीद बढ़ गई थीं। उसका ख्याल था कि वो उन्हें सब कुछ बता देगा, लेकिन अब उनके लहजे की आंसू निराश वाली कैफियत और उनकी आंखों से छलकती मध्यम सी उम्मीद ने ही उसे डगमगा कर रख दिया था। वो उन्हें क्या बताएगा? वो इस रिपोर्ट को तो तैयार करता रहा था, उसके दिल में मुल्क के लिए तो दर्द उठता रहा था। हालात उसे बेचैन मुस्तरब भी करते रहे थे, लेकिन नूर मोहम्मद की मौत को उसने आम सा वाकया समझकर अहमियत देने की कोशिश ही नहीं की थी। यह उसने जानबूझकर नहीं किया था। हकीकत यह है कि मुल्क के वसीतर मफाद में वो जी जान से जुटा रहा था और इतने मसाइल में उलझा रहा था कि उसके दिल में नूर मोहम्मद का ख्याल आया ही नहीं था, और उसने सोचा ही नहीं था कि उसके माँ बाप भी थे जो इंतजार में हैं और न जाने कब से इंतजार में हैं। सर आफाक ने उसे खुद फोन करके घर बुलवाया था और वो खुद काफी हैरान था कि उन्होंने उसे इतने महीनों बाद क्यों बुलवाया है। उसने सर आफाक के चेहरे की तरफ देखा, वो उसे ही देख रहे थे। उसके देखने पर मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ आप लंदन मेरे बेटे को तलाश करने ही नहीं गए थे, आपकी अपनी मसरूफियात भी होंगी, लेकिन दरअसल मैंने एक उम्मीद सी बांध ली थी कि शायद कोई खैर खबर, कोई इत्तला, मैं और मेरी अहलिया लंदन से अजीब सी उनसियत रखते हैं, कोई शनासा वहाँ से आए या जाए, हम खुद ही उम्मीद बांध लेते हैं कि शायद कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। वो रुक रुक कर बात मुकम्मल कर रहे थे और सलमान लफ्ज़ों के मामले में मज़ीद तंग पड़ने लगा। उन्हें क्या बताए, कैसे बताए? मैं आपके आने से पहले अपने मुलाजिम को बाआवाज़ बुलंद कह आया हूँ कि चाय तैयार कर ले, लंदन से मेहमान आ रहे हैं, अब मेरी अहलिया चाय लेकर खुद आ जाएंगी और जब तक आप मौजूद रहेंगे वो यहाँ बैठी रहेंगी, चेहरे पर सवाल होंगे और आंखों में उम्मीद ना उम्मीदी का अक्स, लेकिन बोलेंगी कुछ नहीं, कहेंगी कुछ नहीं, बल्कि पूरी समातें आपकी जानिब मबजूल किए इस ऐश्रे की तरफ देखती रहेंगी जिसमें कोई सिगरेट है ना राख, बस उम्मीदें हैं, आस है। मुझे उनकी इस खामोश तफ्तीश से खौफ महसूस होता है। वो काफ़ी उलझे हुए से नज़र आ रहे थे। सलमान ने महसूस किया था कि नूर मोहम्मद के तफसीली तस्करे के बाद से उन दोनों के दरमियान झिझक का अनदेखा पर्दा खुद बखुद हट गया था। आफाक साहब पहले की नस्बत ज़्यादा खुलकर अपने बेटे के मुतालिक बात करने के लिए रजामंद नजर आते थे। इसकी वजह भी सलमान ने खुद ही फर्ज कर ली थी। वो यकीनन सलमान के मुंह से कोई उम्मीद अफसा खबर सुनने की तवक्का कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले सलमान ने इस कदर पुर उम्मीद नहीं देखा था। सलमान का दिल मजीद बोझल हुआ। उसके पास उन्हें बताने के लिए कोई बात नहीं रही थी। मैं जानता हूं वो शायद हमसे मिलने का ख्वाहिशमंद नहीं है, वरना इतने अरसे में कभी एक बार तो पलट कर देखता, लेकिन आप उसे मेरा एक पैगाम दे दीजिए कि भले मुझसे ना मिले लेकिन अपनी माँ से एक बार ज़रूर मिल ले, वो बहुत अजियत में है, मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती, मैं उसे तड़पता देखता हूँ तो अपना सर फोड़ लेने को दिल चाहता है, उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही तो हूँ, मैंने एक माँ के सब्र को आजमाया है, मुझसे अल्लाह कभी खुश नहीं होगा। वो जैसे बेखुदी के आलम में अपने किसी बहुत करीबी शनासा शख्स से बातें कर रहे थे, और ये भरोसा सलमान को मजीद खायफ कर रहा था। उसके पास उन्हें देने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। मेरा तज्जिया है औलाद के दुख माँ को इंसान नहीं रहने देते, कुछ और ही बना देते हैं। दरअसल कोई भी दर्द इंसान से बड़ा नहीं होता, दर्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान जिस वक्त उसे बर्दाश्त करने का हौसला रखता है वो दर्द खुद बहुत छोटा हो जाता है, और माँ तो बहुत हिम्मत वाली मखलूक बनाई है अल्लाह ने, वो बाप की नस्बत बहुत हिम्मत से दर्द बर्दाश्त करती है, लेकिन औलाद का बिछड़ जाना दर्द नहीं देता, ये तो निरा कर्ब है, क्योंकि जब हम दर्द को बर्दाश्त करने की सिफत खो देते हैं तो वो कर्ब बन जाता है, और कर्ब इंसान के अंदर औधे मुंह जाकर लेट जाता है और फिर वो आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ता। कर्ब जदा माँ फिर दुआओं में भी या अल्लाह नहीं कहती, बल्कि या औलाद पुकारती रहती है। मैंने नूर मोहम्मद की माँ को माँ नहीं रहने दिया, कर्ब जदा कर दिया है। वो बात करते हुए रो नहीं रहे थे, काश वो रो लेते। सलमान ने सोचा था उसे किसी बहाने की तलाश थी, वो अपनी आंखें पोंछना चाहता था, वो उन्हें नहीं खुद को दिलासा देना चाहता था। वो जहां है ठीक है, आप परेशान मत हों, अल्लाह ने उसके लिए एक बेहतर जगह का इंतखाब किया है। उसने दिल ही दिल में हिम्मत जमा करने की कोशिश की थी ताकि इस इंकशाफ को किया जा सके जो उसके सामने बैठे शख्स के आसाब पर बहुत भारी पड़ सकता था। मुझे अल्लाह पर ही तो भरोसा है, वरना मैंने तो जिंदगी में गलतियों के सिवा किया ही कुछ नहीं। मुझे उम्मीद है मेरा बेटा जहां होगा बहुत हिफाजत से खुशबाश और मुतमईन होगा। लेकिन अच्छा होता वो एक बार अपनी माँ बहन से मिल लेता। आप उसे दरख्वास्त करें कि एक बार मिल ले, वो अगर चाहे तो मैं उसकी वालदा और बहन की वहां भी उससे मुलाकात करवा सकता हूँ, वो एक बार हामी तो भरे। उनका लहजा इस कदर गुलूगीर था कि सलमान को अपनी आंखें डूबती हुई महसूस हुई। उसने अपने बाप को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। उसने बाप की मोहब्बत को, उनकी बेचैनी को कभी महसूस नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि जब बाप को जवान औलाद का गम तोड़ता है तो क्या होता है। लेकिन सर आफाक के अंदाज, उनके अल्फाज ने उसे झंझोर डाला था। उसके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें क्या बताता और कैसे बताता। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप प्लीज संभालें खुद को, तसल्ली रखें। उसके मुंह से अल्फाज भी बमुश्किल अदा हो रहे थे। मैं नाउमीद नहीं हूं, बखुदा नहीं हूं। सराफाक उसके लहजे के बोझलपन से भी कुछ अखज नहीं कर पाए थे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो एक बार अपनी माँ से मिल ले। उसके दिल में बेशक मेरे लिए गुंजाइश ना हो, लेकिन अपनी माँ से उसे बहुत लगाव है, वरना वो इतने सालों बाद अपनी माँ को पोस्टकार्ड्स ना भेजता। वो मजीद पुरजोश हुए थे। सलमान ने चौंक कर उनका चेहरा देखा। पोस्टकार्ड्स? किसने भेजे, कब? वो कभी इतना पुरतजस्सुस नहीं होता था, और अगर होता भी था तो जाहिर नहीं करता था। सराफाक ने उसके सवाल पर सामने पड़ी मेज पर अखबारात हटाकर एक फोल्डर निकाला था और फिर उसमें से चंद पोस्टकार्ड्स बरामद किए। सलमान ने उनके हाथ से वो कार्ड्स झपटे थे। वो आम से पोस्टकार्ड्स थे जो सुवेनियर शॉप्स पर आम मिलते हैं। वो उन्हें उलट पुलट कर देखने लगा और फिर उसकी हैरत की इंतहा न रही। ये तो एक हफ्ता पहले ही मौसूल हुए हैं। वो हक्का बक्का था। जी, इसीलिए तो मैंने आपको बुलवाया है। इन कार्ड्स को देखकर उसकी माँ मजीद बेचैन हो गई है। मुझसे उसकी हालत मजीद नहीं देखी जाती। आपसे इल्तिजा है, हमें उसकी वेयर अबाउट्स का कुछ तो बताएं। मेरे खानदान को इस जलते तवे से उठाने में कुछ तो मदद करें। वो रूखे हो रहे थे। सलमान तो हैरत के समंदर में गोता जन था। इन कार्ड्स पर लोटन यूके की स्टैम्प थी। उन पर वाजे अंदाज में नूर मोहम्मद का नाम लिखा था। सलमान से अपनी हैरानी छुपाई नहीं छुप रही थी। सराफाक तो लाइन थे, लेकिन वो तो जानता था कि नूर मोहम्मद ये कार्ड्स नहीं भेज सकता था। ये कार्ड्स किसने भेजे थे? वो खामोश का खामोश रह गया था, और फिर उसने खामोश ही रहने का तहैया किया था। उन कार्ड्स को देखने के बाद वो एकदम से सराफाक से ये नहीं कह सकता था कि आपका बेटा मर चुका है। सुफिल वक्त उसका चुप रहना मुनासिब था। ये पहली अहम बात थी। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर मिलिट्री डॉक्ट्राइन। उसके सामने बैठे शख्स ने एक ही लफ्ज में गोया उसकी बोलती बंद कर दी थी। वो रिटायर्ड मेजर अजहर रशीद थे, और उन्होंने न जाने किस तरह उसका फोन नंबर हासिल करके उसे मिलने के लिए बुलवाया था। बुनियादी तौर पर यह वो महाज होता है जो किसी भी मुल्क की फौज या सिक्योरिटी एजेंसीज को अपने ही मुल्क के अंदर खोलना पड़ता है। दूसरे लफ्जों में, ऐसे महाज में मुल्की सलामती के इदारे अपने ही लोगों से नबर्द आजमा होते हैं। बज़ाहिर ये महाज किसी कदर सहल और गैर अहम लगता है, लेकिन कौमों की जिंदगी में इसका किरदार नहायत अहम होता है, क्योंकि ये महाज सरहद के पार नहीं बल्कि सरहदों के अंदर ही खोला जाता है। इस महाज में जंग लड़ने वाले भी अपने होते हैं, और जिनसे जंग लड़ी जाती है वो भी अपने ही होते हैं। लेकिन कोई भी फौज इस महाज पर कभी भी कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि अपने इलाके में अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होता। इसमें कामयाबी का मार्जिन बहुत ही कम होता है। मुझे अफसोस के साथ ये बात तस्लीम करनी पड़ रही है कि पाकिस्तान में भी ये फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर मिलिट्री डॉक्ट्राइन अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। ये एक ऐसी इस्तिलाह है जिसे आपने दानिस्ता या ना दानिस्ता अपनी इस रिपोर्ट में इस्तेमाल किया है, जो हर तरफ से रिजेक्शन सह सह कर अब एक फाइल में बंद पड़ी है। मैं सही कह रहा हूं ना? उन्होंने तमहीद बांधने के बाद मुद्दे की तरफ आते हुए कहा था। सलमान को उनके मुंह से यह सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी कि एक एक्स आर्मी मैन उसकी रिपोर्ट के मुतालिक इतनी अच्छी तरह से जानता था। उसे इतने महीने खौर होने के बाद ही अंदाजा तो हो ही चला था कि ये कोई ऐसा घोरक धंधा नहीं था, और जिन बातों को वो ढकी छुपी समझता आया था वो अब इतनी ढकी छुपी नहीं थी। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस रिपोर्ट पर काम जरूर करें, मगर तस्वीर के दोनों रुख दिखाएं। बैरूनी अनासिर के साथ साथ अंदरूनी अनासिर का पर्दा भी फाश होना चाहिए जो पाकिस्तान की जड़ें काटने में पेश पेश हैं, वरना वो मकासद हासिल नहीं हो पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। सलमान फकत सर हिला सका। मेजर अजहर रशीद ने उसके सामने एक फाइल रखी थी। मैं चाहता हूं आप ये फाइल देख लें, फिर तसल्ली से फैसला करें। सलमान ने एक नजर उनके चेहरे की तरफ और दूसरी नजर उस फाइल पर डाली थी। उसने फाइल उठाकर सरसरी से अंदाज में उस फाइल को खोला था, और फिर वो ठिठक कर मेजर अजहर का चेहरा देखने लगा। उन्होंने कंधे उचकाए, जैसे अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हों। ये क्या है? वो एक के बाद एक सफा पलटता हुआ हक्का बक्का उनका चेहरा भी देखता जा रहा था। आपके सामने है जो भी है, उनका अंदाज साबिका था। वो यकीनन अपने सीने में बहुत से राज छुपाए हुए थे। सलमान साके तो जामिद रह गया था। ये दूसरी अहम बात थी जिसने उसे आने वाले बहुत से सालों तक साके तो जामिद ही रखा था। क्या वाकई आप जो कह रहे हैं यही सच है? इमामा ने बोझल दिल मगर चमकती आंखों के साथ सब कुछ सुन लेने के बाद उनसे सवाल किया था। वो किस कदर लाचार नजर आती थी। नूर मोहम्मद ने कनखियों से उसकी जानिब देखा। ये एक अरसे बाद हुआ था कि उन्होंने किसी औरत की जानिब आंखें उठाकर देखने की चाह की थी, और फिर बेबसी के आलम में दोबारा अपने हाथों को देखने लगे थे। उनके दिल में कोई गंदगी नहीं थी, बस इतना था कि उन्हें उसके चेहरे में अपने मोहसिन का चेहरा दिखता था, जबकि वो जानते थे कि ये चेहरा मुहतसिब का था। वो आंखें मुजस्सम सवाल बनी उनको देख रही थी। वहां बेचैनी थी और बेयकीनी भी। उन्होंने असबात में सर हिलाया। अब वो मजीद कुछ छुपाना नहीं चाहते थे। पहले ही बहुत ताखीर हो चुकी थी। ये कोई गेम शो नहीं था कि आधा आज खेल लिया जाता और बाकी आधा कल के लिए छोड़ दिया जाता। उन्हें बिलाखिरी अमर तस्लीम करना ही पड़ा कि नूर मोहम्मद के खानदान का हक था कि उन्हें हर बात, हर हकीकत, हर नुक्ता बताया जाता। ये आपके ईमान की कमजोरी है नूर मोहम्मद, जो आपको सच उगलने नहीं दे रही। इससे फरार मत इख्तियार करें, इससे मुकाबला करें और बहादुरी से हालात का सामना करें। आप हकीकत जानते हैं तो फिर चुप क्यों हैं? आपको चाहिए अब अहदे अलस्त को मंजर आम पर ले आए। मजीद ताखीर मजीद नुकसान का बायस होगी। याद रखिए, मजीद खामोशी गलती नहीं गुनाह होगी। मैं तो खुद को भी इस मामले में कसूरवार समझता हूं कि मैं कुछ नहीं कर पाया। अल्लाह की नाराजगी का एहसास बहुत खौफजदा रखता है। आप समझते क्यों नहीं हैं? माँ को औलाद के लिए तड़पाना अल्लाह के गजब को आवाज देना है। जब मट्टी तड़पती है तो जलजले आ जाया करते हैं। मट्टी से बनी माँ तड़पती है तो न जाने अल्लाह किस सजा का हकदार ठहराएगा हमें। हिम्मत पकड़ें और दुनिया का सामना करें। आपकी नीयत नेक है तो अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा। ये सूफी साहब के अल्फाज थे जो उन्होंने गुज़िश्ता मुलाकात में कहे थे, और वो जब भी मिलते थे ये एहसास जरूर दिलाते थे कि अहदे अलस्त मुकम्मल करो, ये नूर मोहम्मद की बाजियाबी के लिए जरूरी है। ये बात उन्हें सलमान हैदर ने भी समझानी चाहिए थी, और सूफी साहब भी यही चाहते थे। लेकिन ये एक बहन थी जिसके आंसुओं ने उन्हें एहसास दिलाया था कि अब उन्हें खामोशी का रोजा तोड़ देना चाहिए। सच तो यह है कि वो खुद भी जैसे अब थक गए थे। दिल पर बोझ इतना बढ़ गया था कि दिल चाहता था वो सब दुनिया के सामने ले आए जो कब से उनके और उनसे वाबस्ता चंद लोगों के दरमियान एक गुनाह की तरह छुपा छुपा कर रखा गया था। और यही वो बोझ था जो उन्हें सुकून से नहीं रहने देता था, जो उन्हें रात को सोने नहीं देता था, और जो ख्वाब में आ आकर उन्हें डरा देता था। उन्हें हिमायमा से मिलकर अंदाजा हुआ था कि वो वाकई बहुत बड़ी ज्यादती के मुर्तकिब हो रहे थे। उन्हें कोई हक नहीं था کہ وہ دنیا کو ایک معصوم شخص کے متعلق اندھیرے میں رکھ دے۔ یہ اس شخص کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی تھی۔ یہ اس کی بہن کی آہوں اور ماں کے نوحوں کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ وہ اسی لیے امائمہ سے ملنے کے لیے رضامند ہوئے تھے اور اسے ہر وہ بات بتا دی تھی جو انہیں 100% معلوم تھی، جس کے بارے میں وہ گواہی دے سکتے تھے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی زندہ ہے؟ امائمہ نے ایک بار پھر سابقہ بے یقین لہجے میں سوال کیا تھا۔ ان کی ساری باتیں سن لینے کے بعد یہ تیسری مرتبہ تھا کہ اس نے یہ سوال دہرایا تھا۔ آپ اسے میری خواہش یا امید بھی سمجھ سکتی ہیں۔ آپ کی طرح میرا بھی دل کہتا ہے کہ نور محمد حیات ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اس متعلق مجھے 100% معلومات نہیں ہیں۔ وہ بتاتے ہوئے بے حد نادم نظر آئے۔ شہروز نے الجھ کر عمر اور امائمہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتا تھا، اس کا ذہن ویسے ہی بہت الجھ گیا تھا۔ سر، معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ایک شخص کی زندگی کا معاملہ ہے، ایک ایسا شخص جسے دنیا دہشت گرد سمجھتی ہے۔ آپ اسے سوڈو گیم کی طرح نہیں کھیل سکتے کہ کسی لاجک کے بغیر 1 سے 9 تک کے ہنٹ سے گن گن کر خانے پر کرتے جائیں۔ یہاں 3 لکھ دیں، وہاں 8 لکھ دیں، عمودی لائن میں 8 لکھا ہوا ہے تو پھر 6 لکھنا بہتر رہے گا۔ پہلے آپ نے کہا نور محمد حیات نہیں ہیں، پھر کہا شہید ہو چکے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ حیات ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، کس کے ساتھ ہیں۔ کمون، بس کیجئے، آپ بہت بہترین ادیب ہیں، لفظ آپ کے اشاروں پر ناچتے ہیں، لیکن اب ہمیں کسی دلیل کے ساتھ اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کریں۔ مجھے احساس ہے میری باتوں پر ایک دم یقین کرنا مشکل ہے، لیکن میں واقعی نور محمد کے ویئر اباؤٹس کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، اور میری تذبذب بھری اس طویل خاموشی کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ انہوں نے اسی نادم انداز میں بات شروع کی تھی۔ دراصل 2007 میں جب پولیس نے ان کی میت ہمارے حوالے کی تو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ نور محمد کی میت نہیں ہے۔ ہم نے اس کے فیونرل میں یہی سمجھ کر حصہ لیا تھا کہ یہ نور محمد کا فیونرل ہے۔ مجھے وہ شخص بے حد پیارا تھا، اسی لیے ان کا اس طرح دنیا سے جانا میرے لیے بہت بڑے ذہنی صدمے کا باعث بنا رہا، کیونکہ مجھے اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ قصور اپنا دکھائی دیتا تھا۔ لیکن میرے وہ عزیز جو نور محمد سے حقیقی ہمدردی رکھتے تھے نے کچھ مہینوں تک جی جان سے کوشش کی تھی۔ اس وقت تک ہم سب کو یقین تھا کہ نور محمد کو واقعی شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکے۔ 21ویں صدی میں اگر انسان حالات و واقعات کو صرف تقدیر کے ہیر پھیر کا نام دے تو دنیا اسے احمق کہتی ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ 100% محنت کے بعد بھی اگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے تو یہ کہیں نہ کہیں مقدر ہی کا کھیل ہوتا ہے۔ چاہنے کے باوجود بھی ہماری کسی کوشش کو کامیابی نہیں ملی۔ پاکستان کے حالات تو آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس ساری مدت میں کس قدر دگرگوں رہے، اور پھر لندن 7/7 دھماکوں کے بعد لوٹن کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے، لیکن نور محمد کے متعلق خاموش رہنے کی وجہ صرف یہ حالات نہیں تھے۔ وہ ایک بار پھر چپ ہوئے اور سامنے پڑی تپاہی پر پڑا ایک بڑا لفافہ اٹھایا تھا۔ امائمہ سمیت عمر اور شہروز بھی ان کے ہاتھوں کی ایک ایک جنبش پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ نہ جانے لفافے میں سے کیا نکلنے والا تھا۔ نور محمد نے اس میں سے چند کارڈز نکالے تھے، یہ عام سے پوسٹ کارڈز تھے۔ امائمہ نے چونک کر وہ کارڈز ان کے ہاتھ سے لیے اور پھر کچھ دیر ان کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد مایوسی سے بولی، ایسے کارڈز تو ایک بار میری والدہ کے نام بھی موصول ہوئے تھے، ان میں خاص بات کیا ہے؟ امائمہ اپنے بھائی کے لیے لفظ دہشت گرد سن کر کافی دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ بظاہر کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن یہ کارڈز مجھے تب موصول ہوئے تھے جب نور محمد کی میت کو دفنائے تقریباً 6 مہینے گزر چکے تھے۔ یہ کارڈز مجھے پاکستان سے بھیجے گئے تھے اور نور محمد کی جانب سے بھیجے گئے تھے۔ ان کارڈز نے ہم پر یہ انکشاف کیا کہ نور محمد کہیں موجود ہیں اور ہم سے رابطہ کرنے کے باوجود ہم سے ملنا نہیں چاہتے۔ تب میرے وہ عزیز جو اس معاملے میں میرے ساتھ تھے کو یقین ہو چلا تھا کہ نور محمد کہیں روپوش ہیں اور شاید واقعی المہاجرون کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے اتنے سالوں میں نور محمد کو اس دہشت گرد کے ٹائٹل سے چھٹکارا دلوانے کے لیے جتنی محنت کی ہے اتنی شاید ہی کسی اور مقصد کے لیے کی ہو۔ इन चंद सालों में सबसे ज्यादा दुख मुझे इसी बात ने पहुंचाया है कि दुनिया के सामने मुसलमान को मुसलमान साबित करना आसान नहीं है, लेकिन मुसलमान को दहशतगर्द साबित करना बेहद आसान है। उसकी सिर्फ दाढ़ी और बाजमात नमाजें दुनिया को उसकी शनाख्त के हवाले से मशकूक कर देती हैं। ये कलमियां, लेकिन हकीकत है कि फी जमाना मुसलमान ही मुसलमान को काफिर करार देने में पेश पेश है, और मेरी खामोशी की दूसरी वजह भी यही है। वो अब रवानी से बात कर रहे थे, फिक्र उनके चेहरे पर किसी मौसम की तरह बिखरी थी, एक ऐसे मुसलमान की तरह जिसे मुस्लिम उम्मा के हालात दुख देते हैं, परेशान करते हैं, वो भी परेशान नजर आए। 2000 के आखिर में अलजजीरा इंग्लिश से एक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई, जिसमें ग्वांतानामो बे के अंदरूनी हालात और वहां मौजूद कुछ मुसलमानों के हालात को हाईलाइट किया गया था, और उन्हें दहशतगर्द दिखाकर दुनिया को ये साबित करने की कोशिश की गई कि वहां मुसलमान दहशतगर्द हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में नूर मोहम्मद का जिक्र नहीं था, लेकिन एक कतार में खड़े कुछ लोगों की एक झलक दिखाई गई, उनमें नूर मोहम्मद मौजूद थे। उन्होंने बिलाखिर बता ही दिया था कि नूर मोहम्मद कहाँ था। शहरोज ने अलजजीरा इंग्लिश के लफ्ज़ पर ऐसे पहलू बदला जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। इमामा की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, जबकि ये पहलू उमर के लिए भी काफी हैरान कुन था। ग्वांतानामो बे, वाकई? इमामा की आवाज किसी सरसराहट से मुशाबे थी, ये किसी ताश के पत्तों के महल के बार बार गिर जाने के मुतरादिफ था। उसका खानदान किस कदर बदकिस्मत था, एक के बाद एक उम्मीद अफजा बात पता चलती भी थी तो वो भी आखिर में नाउमीदी के दस्तरखान पर बैठकर रोजा अफतार करती नजर आती थी। दहशतगर्द, ग्वांतानामो बे, ये तो अल्फाज ही खौफजदा करने को काफी थे। ये क्या हो रहा है उमर, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? वो रोंखी होकर अपने शरीक हयात की तरफ देखने लगी थी। आप इस बारे में इतने पुरयकीन कैसे हैं? क्या पता वो कोई और हो? आप खुद ही कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री में नूर मोहम्मद की एक झलक ही दिखाई गई। सुनने में भी बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कोई कहानी हो, नहीं? ये शहरोज था जिसके लहजे में तंज की आमेजिश थी। नूर मोहम्मद के मामले में हर बात अजीब ही रही है अब तक। क्या ये अजीब नहीं लगता सुनने में कि एक बेटा माँ बाप की वजह से दरबदर होकर रह गया? दुनिया और जिंदगी इन्हीं अजीब व गरीब हालात व वाकयात का मजमुआ है जनाब। इंसान अजल से खुद बीती को वाकया और जग बीती को कहानी समझता आया है। नूर मोहम्मद का लहजा तंज से पाक लेकिन दो टोक था। शहरोज के लहजे का तंज उन्हें बुरा लगने लगा था। मैं तो कंफ्यूज हो गई हूं, एक सिरा हाथ आता है तो दूसरा उलझ जाता है। अब मैं अपने माँ बाप को कौन सी उम्मीद की डोर थमाऊंगी? उमायमा बिल्कुल ढह जाने वाले अंदाज में बोली थी, उसके आसाब बिल्कुल जवाब दे रहे थे। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मेरे पास मेरा असासा सिर्फ मेरे लफ्ज हैं और वो मैं आपको देने को तैयार हूं। मैं अहदे अलस्त को बहुत जल्द पब्लिक करने वाला हूं। इसकी अशात के बाद मुझे उम्मीद है कि कोई मस्बत पेशरफ्त जरूर होगी, क्योंकि इसमें हर वो पहलू जेर बहस आया है जो नूर मोहम्मद की जिंदगी का अहाता करेगा और उन्हें मासूम साबित करेगा। और आप लोगों के आने से मुझे हौसला मिला है कि अब हम नूर मोहम्मद को ढूंढ लेंगे। आपका उनसे खून का रिश्ता है, आप हमारी मदद करें, हमारे साथ तावुन करें। नूर मोहम्मद को दहशतगर्द मत समझें। मेरे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, हर वो पहलू जो आपके लिए उलझन का बायस बनेगा मैं उस पर बात करने को तैयार हूं। वो इमामा से बराह रास्त मुखातिब थे। मैं नाउमीदी को गुनाह समझता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि नाउमीद मत हों। इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने एक चीज सीखी है कि मायूसी छूत की बीमारी है, ये एक दूसरे को देखने से भी लग जाया करती है। आप मिलजुल कर मेरा साथ दें, इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। वो उसे हौसला देने की कोशिश कर रहे थे। इमामा ने गहरी सांस भरी। मैं कैसे अपनी अम्मी को बता पाऊंगी कि उनका लखते जिगर एक ऐसी जगह है जहां का नाम लेते भी इंसान कई बार सोचता है, और अब्बू तो पहले ही हमेशा न्यूट्रल रहे हैं। उन्हें तो बेटे से मोहब्बत ही नहीं थी कभी, वो तो अब बिल्कुल ही मुखालफत पर उतर आएंगे। एक सोच आ रही थी और एक जा रही थी, उसका जिस्म जैसे उसका साथ छोड़ रहा था। उसने मजीद गहरी सांसें भरी, उसका बीपी शूट कर रहा था। उमर ने उसके चेहरे के तकलीफ दे तासुरात को लम्हा भर में नोटिस किया था। इमाइमा तुम ठीक हो ना? क्या हो रहा है? इधर देखो मेरी तरफ। इमाइमा की समाहतों ने इतना ही सुना था और फिर वो जैसे कहीं हवा में मुअल्लक होने लगी थी।